เลี้ยงวัวได้กี่ข้อแล้วนะได้8ข้อแล้วนะข้อ1ก็คือภิกษุผู้ไม่รู้จักฉลาดในรูปข้อ2ไม่ฉลาดในลักษณะ3ไม่เคลียร์ไขค้างข้อ4ไม่ปิดแผลแผลคือทวาร6เหมือนแผล5ไม่สุมควัน6ไม่รู้จักท่าท่าในที่นี้หมายถึงอะไรนะหมายถึงผู้รู้พอที่จะไปถามปัญหาพระธรรมอย่างถูกต้องได้ข้อ7ไม่รู้จักน้ำดื่มหมายยังไงก็คือฟังธรรมแล้วไม่ได้ปีติปราโมทชวนเข้าคุยอย่างเงี้ยหรือไปนั่งหลับอย่างเงี้ยหรือไปนั่งส่งจิตไปที่อื่นที่เรียกว่านี่ไม่รู้จักน้ำดื่มแล้วก็ข้อ8ไม่รู้จักทางไม่รู้จักทางได้แก่อะไรไม่รู้จักอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือไม่รู้จักทางที่เป็นโลกิยะและโลกุตระส่วนข้อ9ก็คือภิกษุผู้ไม่ฉลาดในโคจรเรียกว่าไม่รู้จักที่เที่ยวว่างั้นเถอะคือภิกษุในศาสนานี้ไม่รู้ชัดในสติปัฏฐานคือสติเป็นที่ตั้งอย่างใหญ่ทั้ง4สติปัฏฐาน4เนี่ยนะตามเป็นจริงภิกษุผู้ไม่ฉลาดในโคจรอย่างนี้แหละคือตัวสติเขาไม่เคยเกิดเลยนะสติที่เป็นไปกับกายเวทนาจิตธรรมไม่มีเลยคือสติที่พิจารณารูปขันธ์เรียกว่าอะไรนะสติตัวนั้นเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวสตินะที่พิจารณารูปขันธ์สติที่พิจารณาเวทนาขันธ์เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ไปพิจารณาจิตเรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่พิจารณาสัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวสตินะเป็นโคจรของพระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่โคจรไปตามสติอันนี้เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ฉลาดในโคจรว่างั้นน่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เที่ยวไปในวิสัยของบิดาสติปัฏฐาน4นี้เป็นวิสัยของบิดาเนี่ยนะถ้าไม่ท่องเที่ยวไปตามอย่างนี้มารก็จะได้ช่องมารก็จะได้โอกาสว่างั้นซึ่งสติปัฏฐานครั้งต่อไปเราคงจะได้เรียนโดยละเอียดหน่อยนะทีนี้ต่อไปนะข้อ10ภิกษุเป็นผู้รีดเสียหมดไม่มีส่วนเหลือถ้าเป็นนายโคบางก็รีดนมโคหมดเลยไม่เหลือไปให้ลูกโคเนี่ยดื่มบ้างก็คือคฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธามาปวารณาคือเชิญภิกษุในศาสนาให้เลือกรับด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นเธอไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นภิกษุเป็นผู้รีดเสียหมดไม่มีส่วนเหลืออย่างนี้คำว่ารู้จักประมาณเนี่ยนะก็คือรู้จักว่าถ้าปัจจัยนั้นมีน้อยควรรับแต่น้อยด้วยอำนาจปัจจัยปัจจัยนั้นมีมากแต่ว่าศรัทธาของคนให้มีน้อยก็ควรรับแต่น้อยตามอนุภาพของศรัทธาของผู้ให้ควรรับแต่น้อยถ้าของมีมากศรัทธามีมากควรทำยังไงควรรู้กำลังของตนว่ากำลังของตนเนี่ยเหมาะสมขนาดไหนก็รับแต่เพียงเท่านั้นอันนี้เรียกว่าหลักในการรับปัจจัย4เนี่ยนะข้อ1ก็คือ1ทายกเนี่ยมีศรัทธาเยอะละแต่ของมีน้อยก็ควรรับแต่น้อยด้วยกำลังของทายธรรมของมีมากศรัทธามีน้อยเนี่ยนะก็ควรรับแต่น้อยตามกำลังของอนุภาพของศรัทธาของคนให้เขามีศรัทธาน้อยก็ควรรับแต่น้อยถ้าของมีมากศรัทธามีมากควรรู้กำลังของตนว่างั้นคือตัวเองเนี่ยสมควรขนาดไหนก็มันเหมาะสมขนาดไหนก็ให้รู้ประมาณรู้กำลังไม่ใช่ว่าจะอิ่มคนเดียวอย่างเงี้ยแต่เอาไปสัก 3-4 อิ่มอย่างเงี้ยนะไปเลี้ยงไข่อย่างเงี้ยก็เรียกว่าให้รู้กำลังของตนภิกษุนี้ไม่ฉลาดอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมเขามีของน้อยรับหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ฉลาดเขาไม่ค่อยมีศรัทธาอย่างเงี้ยก็ไปรีดหมดเลยอันนี้1ศรัทธาเขามีของเขาเยอะแล้วเอาไปล้นเหลือล้นหลามเนี่ยนะคือมันเกินความจำเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้จักประมาณเขาเรียกว่ารีดนมหมดเลยทีนี้ต่อไปนะข้อ11ก็คือภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญญูมีพรรษาบวชนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอย่างล้นเหลืออย่างไรก็คือไม่รู้จักเคารพยำเกรงบูชาพระผู้ใหญ่เนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาก็คือไม่ไปตั้งกายกรรมด้วยเมตตา แสดงกิริยาอาการต่อหน้าท่านที่ไม่เหมาะสมไม่มีวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตาพูดกับท่านต่อหน้าหรือรับหลังเป็นต้นด้วยอาการที่ขาดเมตตาต่อท่านหรือไม่มีเมตตามโนกรรมกับพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยนะคือผู้ใหญ่เนี่ยเขาแค่ดูเรียกว่าสำนวนว่ากวาดสายตานิดเดียวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์เขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ผ่านล่วงการผ่านวัยมาเยอะแล้วนะเห็นกิริยาอาการของลูกหลานก็พอรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละใช่ไหมตรงนี้ก็ลักษณะนั้นอ่ะถ้าหากว่าภิกษุรูปใดไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญญูคือบวชมานานที่มีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและที่ลับก็คือไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังต่อพระเถระนะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในที่นั้นไม่มีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังไม่มีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญญูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอันล้นเหลืออย่างนี้ถามว่าตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรท่านอธิบายว่าภิกษุไม่บูชาภิกษุเหล่านั้นผู้เป็นเถระด้วยบูชาเป็นอดิเรกเนี่ยนะมีเมตตากายกรรมเป็นต้นทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับเหมือนนายโคบาลไม่ปรนปรือโคใหญ่ด้วยการปรนปรือพิเศษอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระเถระคิดว่าภิกษุทั้งหลายไม่ทำความเคารพและยำเกรงในพวกเราเหล่านี้แล้วพวกเหล่านี้ไม่เรียกว่าไม่เห็นท่านอยู่ในสายตาเลยเถอะสำนวนก็ว่างั้นจึงมิได้สงเคราะห์พวกนวกะภิกษุด้วยการสงเคราะห์สองอย่างคือไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะไม่กล่าวสอนไม่ตักเตือนไม่แนะนำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือดูแล้วเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงเป็นบุคคลที่ไม่ควรแนะนำว่างั้นเถอะพันท่านก็เลยไม่แนะนำเลยเรียกว่าไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะและก็ไม่สงเคราะห์ด้วยอามิตรปัจจัย4เนี่ยนะคือธรรมดาภิกษุผู้บวชใหม่พรรษายังไม่มากเป็นต้นเนี่ยธรรมดาแล้วลาภสักการะหรือปัจจัย4จีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาตเนี่ยนะข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ก็น้อยงั้นถ้าหากว่าผู้ใหญ่ไม่สงเคราะห์แล้วเป็นยังไงพระเถระก็ไม่บำรุงด้วยอามิตรและด้วยธรรมนวกะภิกษุก็ลำบากเหี่ยวแห้งอยู่ด้วยจีวรหรือบิณฑบาตสิ่งของเนื่องด้วยบาตรหรือที่อยู่และก็พระเถระไม่ให้การศึกษาไม่บอกบาลีคือพระพุทธพจน์อรรถกถาคัมภีร์เนื่องด้วยธรรมกถาหรือว่าคัมภีร์ที่ลี้ลับคือมีข้อความบางประเด็นที่สามารถแนะนำและเข้าใจได้ทันทีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะตัวเองเนี่ยประพฤติผิดธรรมคือควรที่จะมีเมตตากายกรรมต่อหน้าก็คือเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านนะเมตตากายกรรมรับหลังส่วนใดที่พอช่วยเหลือท่านข้างหลังได้ก็ช่วยไปถึงท่านไม่อยู่ตรงนั้นถ้าเป็นกิจของท่านพอที่จะช่วยท่านได้ก็ช่วยไปหรือเมตตาวจีกรรมต่อหน้ากล่าวกับท่านด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมพูดยกย่องหรือรับหลังก็คือการกล่าวชื่นชมท่านในที่รับหลังเป็นต้นเนี่ยนะหรือเมตตามโนกรรมแสดงด้วยกิริยาอาการที่เป็นกุศลนะทำกับท่านด้วยกุศลจิตเนี่ยนะแต่ภิกษุไม่ทำอย่างนั้นพระเถระก็เลยไม่สงเคราะห์เลยไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมะและไม่สงเคราะห์ด้วยอามิตรก็ย่อมไม่อาจเพื่อจะดำรงอยู่ในศาสนานี้ได้เนี่ยนะก็คือเมื่อขาดแคลนเดือดร้อนไม่มีคนดูแลใจใส่ก็ทำไงพระเนนส่วนใหญ่ก็เอ๊ะบ้านเราก็มีใช่ไหมกลับไปอยู่บ้านดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกเธอก็เป็นผู้ที่ไม่เจริญด้วยศีลเป็นต้นเหมือนฝูงโคของนายโคบาลย่อมไม่เจริญฉะนั้นนายโคบาล นั้นย่อมเป็นผู้อยู่ห่างไกลจากปัญจโครสฉันใดเธอเป็นผู้ห่างไกลจากธรรมขันธ์ 5ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แลไม่ควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ส่วนในฝ่ายตรงกันข้ามพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แล้วควรจะรักษาหมู่โคและทำหมู่โคให้เจริญได้องค์11ประการเป็นไฉนคือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้รู้จักรูป1ข้อ2ก็คือเป็นผู้ฉลาดในลักษณะ3เป็นผู้เคลียร์ไขค้างออกเสีย4เป็นผู้ปิดแผล5เป็นผู้สมควร6รู้จักท่า7รู้จักให้ดื่ม 8รู้จักทาง9ฉลาดในตำบลที่โคเที่ยวหากิน10เป็นผู้รีดน้ำนมไม่มีส่วนเหลือแล้วก็ข้อ11ก็คือเป็นผู้ปรนปรือเหล่าโคอุสุภะเนี่ยนะอันเป็นพ่อฝูงด้วยการบูชาอันล้นเหลือนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้วควรจะรักษาหมู่โคและทำหมู่โคให้เจริญได้ภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันประกอบด้วยองค์11ประการแล้วควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้องค์11ประการเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้รู้จักรูป2เป็นผู้ฉลาดในลักษณะ3เป็นผู้เคลียร์ไขค้างออกเสีย4เป็นผู้ปิดแผล5เป็นผู้สมควร6รู้จักท่า7รู้จักให้ดื่ม8รู้จักทาง9เป็นผู้ฉลาดในโคจร10เป็นผู้รีดมีส่วนเหลือไว้11เป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรักตัญญูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยบูชาอันล้นเหลือก็คือภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปอย่างไรคือภิกษุในพระศาสนานี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งและรูปทั้งปวงคือมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง4ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปอย่างนี้เนี่ยนะก็คือรู้จักรูปโดยการนับและโดยสมุฏฐานเป็นอย่างดีข้อ2ก็คือภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดตามเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายกรรมไหนกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นเครื่องหมายของคนพาลและของบัณฑิตว่างั้นเถอะคนพาลก็มีกายกรรมที่ทุจริตเป็นต้นนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนพาลบัณฑิตก็มีกายกรรมที่เป็นสุจริตนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของบัณฑิตภิกษุเป็นผู้ฉลาดในลักษณะอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้เคลียร์ไขค้างออกเสียอย่างไรภิกษุในศาสนานี้ไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกและอกุศลธรรมที่เป็นบาปทับถมละเสียบรรเทาทำให้สิ้นเสียไม่ให้เกิดได้เนืองๆภิกษุเป็นผู้เคลียร์ไขค้างออกเสียอย่างนี้เนี่ยนะเคลียร์สภาพจิตที่บาปออกจากจิตซะอะไรที่มันตัวบาปนะที่เกิดในจิตนำมาซึ่งความเสียหายเป็นต้นก็เคลียออกจากใจเหมือนไข่แมลงวันแมลงวีนะถ้าตอมแล้วถ้าไม่รีบเคลียเนี่ยแผลเน่าแน่และข้อ4ภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือไว้โดยนิมิตไม่ถือไว้โดยอนุพยัญชนะธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลมีอภิชฌาและโทมนัสเป็นต้นเขาย่อมไม่อาจไหลไปตามบุคคลผู้ไม่สำรวมมีอินทรีย์ที่ไม่สำรวมแล้วใดเป็นเหตุเธอปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์นั้นคนไม่สำรวมเนี่ยนะถ้ากล่าวว่าโลภะกับโทสะโลภะกับโทสะก็เท่ากับกล่าวจิตที่เหลือทั้งหมดและเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดด้วยถ้าไม่สำรวมเนี่ยนะชวนะก็เป็นไปกับบาปอกุศลตลอดเวลาเมื่อเกิดการเห็นการได้ยินหรือนึกคิดเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในการปิดแผลก็คือปิดใจไม่ให้เป็นบาปเมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นนั่นเองข้อต่อไปภิกษุเป็นผู้สมควรเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้แสดงธรรมตามที่ตนได้ฟังได้เรียนแก่ผู้อื่นโดยพิสดารภิกษุเป็นผู้สมควรอย่างนี้แหละก็คือการแสดงธรรมเรียกว่าสมควรข้อ6เป็นผู้รู้จักท่าเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้ไปหาแล้วและไต่ถามไล่เลียงภิกษุทั้งหลายผู้มีพุทธวจนะฟังแล้วมากเป็นผู้รู้หลักทรงธรรมวินัยเนี่ยนะทรงมาติกาว่าภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความของภาษิตนี้เป็นอย่างไรโดยระยะการก็คือรู้การในการเข้าไปหาคนนี้ควรถามปัญหาอะไรควรถามเวลาไหนเป็นต้นก็รู้จักการรู้จักเวลาผู้มีอายุทั้งหลายคือผู้ที่ควรเคารพเหล่านั้นเนี่ยนะจึงเปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับทำข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่นบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยซึ่งยังมีเป็นอันมากแก่เธอภิกษุรู้จักท่าอย่างนี้แหละเออจริงนะปัญหาบางอย่างเนี่ยเคยไปถามพระเถระบางท่านอ่ะเราเข้าไปถามเรื่องเดียวโอ้ท่านพูดให้เราฟังตั้งหลายเรื่องอ่ะเราค่อยๆถามไปท่านมีอะไรเนี่ยพรั่งพรูให้เราหมดเลย ที่มีเอกสารอะไรนี่เอามาให้หมดเลยนะเอออยากได้อะไรเนี่ยนั่นเครื่องถ่ายเอกสารไปถ่ายเอาไปแล้วกันยกแฟ้มเอกสารให้หมดแล้วก็ยกเครื่องถ่ายเอกสารให้ด้วยอยากได้อะไรเอาไปเลยขนมาให้เราหมดเลยโอ้ยิ้มใหญ่เลยถูกใจมากนะคะหากว่าเรารู้จักเข้าไปหาท่านตามการเนี่ยสบายอีกครั้งหนึ่งเข้าไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคารวาสเราก็สนทนาถามปัญหาท่านสองสามข้อท่านยกแฟ้มให้เยอะแยะไปหมดเลยให้เอกสารเนี่ยโหเกือบเป็นเครือบอ่ะนั่นนะท่านถ้าหากว่าเรารู้จักถามเป็นต้นเนี่ยนะท่านมีอะไรท่านก็จะสงเคราะห์แต่ก็ต้องถามให้ถูกคนถูกการด้วยนะถ้าผิดการก็ตรงกันข้ามหมดเลยนี่เรียกว่าภิกษุรู้จักท่าทีนี้ต่อไปภิกษุรู้จักดื่มเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เมื่อธรรมะและวินัยที่พระตถาคตให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้ธรรมะรู้อัตถะรู้ธรรมะคือรู้อะไรรู้ภาสิทธิ์รู้สมุทัยสัจรู้มรรคสัจรู้กุศลอกุศลรู้ภาสิทธิ์อย่างนี้เรียกว่ารู้ธรรมะถ้ารู้อัตถะเนี่ยรู้อย่างไรคือรู้เนื้อความแห่งภาสิทธิ์นั้นรู้วิบากของกุศลและอกุศลรู้ทุกขสัจและนิโรธสัจอย่างนี้เรียกว่ารู้อัตถะและก็ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเนี่ยนะฟังธรรมเป็นต้นเนี่ยนะฟังธรรมก็เกิดความปีติปราโมทย์เอิบอิ่มใจเนี่ยนะฟังแล้วก็สามารถที่จะขนลุกเป็นต้นเนี่ยนะหรือปีติเกิดความเอิบอิ่มใจเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วสามารถส่งจิตตามเรื่องธรรมะเนี่ยนะไม่ตรึกเรื่องอื่นเป็นต้นสามารถคิดธรรมะอันนั้นแล้วพิจารณาคำสอนตามไปด้วยเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วมหากุศลที่เกิดขึ้นเป็นโสมนัสเมื่อโสมนัสมีปิติประกอบเนี่ยนะปิติก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดความเอิบอิ่มใจบันเทิงใจสบายใจอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นเฉพาะขณะนั้นแล้วมหากุศลอันนั้นเนี่ยนะเป็นทางแห่งญาณเคยได้ยินนะทางแห่งญาณนี่มีกี่อย่างทางแห่งญาณนี่มี3อย่างนะ1เค้าว่าญาณก็เป็นทางแห่งญาณ2อารมณ์ก็เป็นทางแห่งญาณ3สัมปยุตตธรรมก็เป็นทางแห่งญาณเค้าว่างั้นญาณเป็นทางแห่งญาณนี่หมายความว่าไงหมายความว่าปัญญาที่เกิดขึ้นครั้งก่อนๆเป็นอุปนิสัยแก่ปัญญาที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆญาณอันนี้เรียกว่าเป็นทางแห่งญาณถ้าเราฟังเข้าใจวันนี้เดี๋ยววันต่อๆไปเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นก็สองอารมณ์ก็เป็นทางแห่งญาณอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะสีเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรใช่ไหมใครก็มองเห็นอยู่แล้วแต่สีอันนี้เมื่อกล่าวโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยหูเนื้อหามาเยอะมันอารมณ์เหล่านี้ก็ก่อให้เกิดญาณขึ้นเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็เป็นทางแห่งญาณด้วยแล้วก็สุดท้ายคือสัมปยุตธรรมก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งญาณศรัทธาก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งญาณใช่ไหมศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นสัมปยุตธรรมที่สำคัญต่อญาณด้วยนะถึงฟังแล้วเข้าใจแต่ถ้าไม่มีศรัทธาที่จะฟังเป็นต้นญาณนั้นก็ไม่เกิดยกตัวอย่างนะบางคนนี่มีความรู้ความสามารถสูงมากถ้าเขานั่งฟังธรรมต่อให้พระพุทธเจ้าแสดงจบเป็นพระโสดาบันแต่ศรัทธาขนาดนั้นอ่อนไปน่าจะฟังให้จบเนี่ยนะมีศรัทธานั่งต่ออีกไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะเป็นพระโสดาบันเลยแต่ว่าปัญญาเนี่ยมีแล้วล่ะแต่ขาดศรัทธาไงมันศรัทธาวิริยะสติสมาธิก็เป็นสัมปยุตตธรรมก็ชื่อว่าเป็นทางแห่งญาณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราฟังเข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความเอิบอิ่มสบายใจแล้วก็ได้รับอุปนิสัยเป็นทางแห่งญาณเป็นทางแห่งความรู้ความเข้าใจในวันต่อๆไปด้วยอย่าลืมนะการฟังธรรมแล้วเข้าใจในวันนี้แล้วตั้งใจอย่างใดอย่างหนึ่งวันต่อๆไปนะจะเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้วันนี้สังเกตนะถ้าใครหมั่นสมาทานในเรื่องนั้นๆบ่อยๆนะตั้งใจตอกย้ำเนี่ยนะไม่เกิน100ครั้งอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วสมาทานแบบนั้นน่ะถามว่าอย่างนี้เป็นอัตตามั้ยเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะกล่าวทีหลังข้อต่อไปก็คือภิกษุรู้จักทางเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดอัตถังคิกมรรคอันเป็นทางประเสริฐตามเป็นจริงภิกษุรู้จักทางอย่างนี้แลรู้จักอริยมรรคเนี่ยนะประกอบไปด้วยองค์8ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระภิกษุเป็นผู้ฉลาดในโคจรนี่เป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้รู้ชัดสติปัฏฐานทั้ง4ตามเป็นจริงทีนี้ว่าภิกษุเป็นผู้รีดมีส่วนเหลือเนี่ยไว้เป็นอย่างไรคฤหบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธา มาปรารณาคือเชื้อเชิญภิกษุในศาสนานี้ให้เลือกรับด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและปัจจัยเภสัชบริขารในที่เขาปรารณาเช่นนั้นเธอรู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัย4มีจีวรเป็นต้นภิกษุเป็นผู้รีดมีส่วนเหลือไว้อย่างนี้แหละส่วนข้อสุดท้ายก็คือภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยบูชาล้นเหลือเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระรัตตัญญูมีพรรษาผนวดนานเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญญูมีพรรษาผนวดนานแล้วเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอันล้นเหลืออย่างนี้นะก็คือพระเถระเนี่ยนะเข้าไปมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังนี่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะขอให้เจริญตามนั้นเพราะฉะนั้นการเจริญพรหมวิหารเนี่ยนะนับว่ามีความสำคัญมากนะต่อการอยู่ในสมณเพศเนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างสมณเพศเนี่ยนะของเราก็ไปประยุกต์ใช้เหมือนกันเพราะว่าเมตตานั้นมีสัตว์เป็นอารมณ์เมื่อไรบ้างที่เราไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์มีไหมหายากเนาะคนรอบข้างเราเป็นไหมเป็นเราก็เป็นสัตว์คนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดเมตตาต่อตัวเองขาดเมตตาต่อคนรอบข้างเป็นต้นแล้วความเจริญเป็นต้นก็คงจะหายากใช่ไหมภิกษุในศาสนานี้ก็ลักษณะในข้อสุดท้ายเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านขาดเมตตาเหล่านี้แล้วจะเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยองค์11ประการเหล่านี้แล้วควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้นี่ก็ข้อความในมหาโคปาลกะสูตรแต่ก็อีกสูตรหนึ่งเรียกว่าจูละโคบาลสูตรเนี่ยนะสูตรเลี้ยงโคสูตรเล็กว่างั้นเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าสูตรใหญ่นี่สูตรเล็กซึ่งมีความสำคัญมากแต่คนเลี้ยงโคสูตรนี้เนี่ยนะคนเลี้ยงโคแบบดีเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้านะสูตรก่อนนี้ก็ใครก็ได้ถ้าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงโคก็ไม่เจริญว่างั้นแต่สูตรนี้หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณฝั่งแม่น้ำคงคาจังหวัดอุกาณแคว้นวัชีแคว้นวัชีนี่เมืองอะไรไผ่สาลีนะเวสาลีกับไผ่สาลีนี่อันเดียวกันบาลีนี่ไม่มีสระไอบาลีนี่ไม่มีสระไอมีแต่สระเอเอาสระเอนี่ไปเป็นสระไอคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่ะคือก่อนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะได้ตรัสพระสูตรนี้มีเรื่องเล่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุสงฆ์เป็นอันมากห้อมล้อมประทับนั่งณสถานที่เช่นนั้นบนหาดทรายฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเย็นกำลังทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำมหาคงคาเต็มเปี่ยมกำลังไหลทรงใคร่ครวญว่ามีใครใครหนออาศัยแม่น้ำคงคานี้แล้วได้รับความเจริญและความเสื่อมในการก่อนคือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างแม่น้ำนี้ไหมพระองค์ก็ใช้อะไรใช้สัพพัญญุตญาณเป็นต้นเนี่ยนะหรือใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้ได้ทรงเห็นว่าฝูงโคหลายพันอาศัยนายโคบาลโง่คนหนึ่งตกที่วนแม่น้ำคงคานี้เข้าไปสู่มหาสมุทรก็คือน้ำเนี่ยกำลังไหลเชี่ยวใช่ไหมนายโคบาลไม่ฉลาดพาโคข้ามฝั่งเนี่ยไปสู่แม่น้ำวนเนี่ยตายเกลี้ยงหมดหลายพันตัวเลยนะที่ตรงนั้นเนี่ยสัตว์จุติเป็นพันๆเหมือนกันส่วนฝูงโคหลายแสนได้มีความสวัสดีความเจริญความไม่มีโรคเพราะอาศัยนายโคบาลผู้ฉลาดอีกคนหนึ่งครั้นทรงเห็นเหตุนั้นแล้วทรงดำริว่าเราจักอาศัยเหตุนี้แสดงธรรมแก่พวกภิกษุดังนี้จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายนี่พระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธผู้มีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธผู้มีปัญญาสามไม่นึกถึงฤดูสาระทะในเดือนท้ายฤดูฝนเนี่ยนะช่วงน้ำกำลังเชี่ยวแต่ของเราเนี่ยแถวๆวันเพ็ญเดือน12แถวนั้นน้ำเต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมเต็มเปี่ยมไหมสาระทะการเนี่ยก็คือช่วงนั้นแหละช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยนะ ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแถวนั้นแหละไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้เริ่มต้อนฝูงโคข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโน้นโดยไม่ถูกท่าเลยทันใดนั้นแลฝูงโคได้ว่ายเวียนวนในท่ามกลางกระแสแม่น้ำคงคาถึงความวอดวายเสียที่ตรงนั้นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะข้าที่นายโคบาลชาวมคตเป็นผู้มีปัญญาสามไม่นึกถึงฤดูสารทะในเดือนท้ายฤดูฝนไม่ตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้เริ่มต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้นโดยไม่ถูกท่าเลยโอ้ตายไปหลายพันเลยนะวัวเนี่ยเสียหายหลายพันเนี่ยนับว่าสูญเสียอย่างมากมายเนี่ยนะเพราะไม่ฉลาดพาโคข้ามฟากภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ฉลาดต่อโลกนี้นะคือไม่ฉลาดในโลกนะไม่ฉลาดโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมารไม่ฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมารไม่ฉลาดในสิ่งใต้อำนาจมฤตยูไม่ฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมฤตยูชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อสมณะพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์และทุกข์แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานเช่นนั้นเหมือนกันแหละอันนี้ก็กล่าวถึงเจ้าลัทธิเจ้าศาสดาหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะเนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่ไม่ฉลาดไม่รู้ต่อโลกนี้ไม่รู้โลกหน้าไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยอยู่ใต้อำนาจมารเหนืออำนาจมารอะไรอยู่ใต้ความตายอะไรเหนือความตายเมื่อไม่รู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมสั่งสอนประชาชนหมู่ประชาชนก็ถึงความเลื่อมใสศรัทธาในผู้เหล่านั้นนะสิ่งที่เขาเจริญทำเหล่านั้นเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยประโยชน์โลกนี้ไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานไม่ได้และทุกนะใช้คำว่าทุกเลยนะทุกในโลกทั้งสองมั้งเนาะทีนี้ไม่ฉลาดต่อโลกนี้ไม่ฉลาดต่อโลกหน้าโลกเป็นยังไงคำว่าโลกเนี่ยนะโลกมี3อย่าง1สังขารโลก2โอกาสวโลกสัตตโลกเอ๊ะใครไปเจริญพุทธคุณให้บ้างหรือเปล่าเนาะคุณบุญชูได้เจริญมั้ยโลกับวิทูยังไม่ถึงเลยเนาะ โลกคือ1 2 อันนะถ้ารู้จักโลกจริงๆก็รู้โลก1สัพเพสัตตาหารติติกาโลก2นามัญจรูปัญจโลก2คือนามและรูปโลก3คือติโสเวทนา3โลก4จัตตารอาหารเนี่ยก็คืออาหาร4โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6อายตนะ6โลก7วิญญาณทิฏฐิ7โลก8โลกกระทำ8โลก9สัตตาวาส9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18ธาตุ18เรื่องโลกว่างั้นไม่ฉลาดโลกคือขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกทั้งหมดเนี่ยนะในโลกนี้และสิ่งเหล่านี้ที่เป็นไปในข้างหน้าอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักโลกว่างั้นเถอะคำว่าโลกแปลว่าอะไรเสื่อมสลายไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่มีความเสื่อมสลายไปฉะนั้นผู้ที่ไม่ฉลาดต่อโลกคือขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ไม่ฉลาดต่อสิ่งที่ใต้อำนาจมารนะอะไรมั่งที่อยู่ภายใต้อำนาจมารอะไรเหนืออำนาจพยามารอะไรที่มารดูแลได้อะไรที่มารเอื้อมไปไม่ถึงหมายถึงอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่ใต้อำนาจมารก็คือเตภูมิกธรรมนะเตภูมิกธรรมก็คือธรรมที่เป็นไปในภูมิ3กามาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจมารรูปาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจมารอรูปาวจรธรรมทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจมารอยู่ใต้อำนาจมัจจุมานเป็นต้นนั่นเองอยู่ใต้กิเลสมานเพราะว่าเตภูมิกธรรมทั้งที่เป็นกามาวจรกุศลเนี่ยนะทั้งจิตเจตสิกรูปที่อยู่ในขอบเขตภายในกามาวจรธรรมสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ใต้อำนาจของมานเพราะเป็นอารมณปัจจัยของกิเลสมานยังเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นมัจจุมานก็ยังฆ่าได้นะถ้ายังเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้อยู่ถ้าหากว่าไม่ฉลาดว่าเตภูมิกธรรมทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้อำนาจพยามารเอ๊ะแล้วมหากุศลที่เราเจริญได้อยู่ใต้หรือเปล่า โอ้สาธุรู้ว่าเออมหากุศลที่เจริญเนี่ยขนาดมหากุศลที่กำลังเจริญเนี่ยนะก็ยังอยู่ใต้อำนาจพยามารอยู่นะเพราะอะไรเพราะมหากุศลเหล่านี้ก็ยังเป็นอารมณปัจจัยของบาปของอกุศลนะมหากุศลที่เจริญก็ยังเป็นอารมณปัจจัยของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่ก่อให้เกิดทุจริตได้3อย่างสิ่งนั้นถึงเป็นกุศลแต่ก็เป็นอารมณปัจจัยของทุจริตได้และเป็นอุปนิสัยแห่งทุจริตได้แล้ววิบากของมหากุศลเป็นยังไงวิบากของมหากุศลให้ผลเป็นมนุษย์และเทวดาเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเรานี่แหละนะดีหรือเปล่าดีนะผมก็แสดงว่าเราก็ชื่นชมในสภาพแบบนี้ใช่ไหมผู้ใดชื่นชมต่อทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าธรรมชาติเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะทั้งกุศลอกุศลวิบากกรรมชรูปรูปนามทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังอยู่ใต้อำนาจของมารทั้งหมดเพราะยังเป็นอารมณปัจจัยของอกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยของอกุศลและผลของมหากุศลเหล่านี้ก็ยังให้ผลเป็นชาติชราพยาธิมรณะวิบากของมหากุศลเหล่านี้อาศัยทำให้ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะไม่สมความปรารถนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่ใต้อำนาจของพยามารเหมือนกันมามีเท่าไหร่นะ1ขันธมาร2กิเลสมาร3มัจจุมารเทวปุตตมารและอภิสังขารมารว่าไปยังวางเอานับให้ครบ5กันแล้วกันต่อไปนะว่าฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมารสิ่งเหนืออำนาจมารคืออะไรโลกุตระธรรมเหนืออำนาจมารนะโลกุตระธรรมเนี่ยนะมรรคจิตผลจิตและนิพพานไม่เป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลใดๆทั้งสิ้นบางท่านก็บอกว่าแมลงวันไม่ยินดีในของหอมฉันใดเหมือนกันโลภะหรืออกุศลก็ไม่ยินดีในโลกุตระธรรมฉะนั้นคือมันอยู่เหนือวิสัยของเขาอ่ะนะแต่ว่าโลกิยธรรมทั้งหมดเลยเนี่ยนะทั้งกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรก็ยังเป็นอารมณ์ของบาปธรรมที่กล่าวว่าอยู่ใต้อำนาจของมารเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดาแล้วอาศัยสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสถ้าหากว่าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านงั้นท่านก็อย่าไปยินดีในสิ่งใดก็แล้วกันถ้ายินดีในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะก่อทุกข์ให้ทีนี้ต่อไปว่าไม่ฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมฤตยูสิ่งที่อยู่ใต้อำนาจมฤตยูก็คือความตายอะไรบ้างที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายได้บ้างโลกิยธรรมทั้งหมดนี่ถือว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งมฤตยูคือความตายโลกุตระธรรมทั้งหมดเหนืออำนาจแห่งมฤตยูแต่ว่าสมณะพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเนี่ยไม่ฉลาดอย่างนี้ไม่มีความสามารถรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ฉลาดหมู่ชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อก็คือไปฟังข้อมูลลัทธิอันนั้นไปศรัทธาเลื่อมใสในข้อมูลลัทธิอันนั้นต่อสมณะพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อไร้ประโยชน์อาจจะได้ประโยชน์โลกนี้อาจจะพอได้เป็นบางอย่างใช่ไหมศาสตร์บางอย่างเพื่อประโยชน์ในโลกนี้คือการครองชีพอยู่เนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้เกื้อกูลต่อโลกหน้าหรือไม่ได้เกื้อกูลต่อประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนี่ฝ่ายไม่ดีนะฝ่ายดีก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธผู้มีปัญญาถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราดูฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้แล้วเริ่มต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้นโดยถูกท่าทีเดียวเขาขับต้อนโคเหล่าอสุภะเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำหน้าฝูงข้ามไปก่อนมันได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีตอนนั้นจึงต้อนโคอื่นอีกที่ใช้การได้ที่พอจะฝึกใช้ได้ต่อมันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีตอนนั้นไปจึงต้อนโคผู้และโคเมียที่รุ่นขนองมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีตอนนั้นไปจึงต้อนลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคา ถึงฝั่งโดยสวัสดีขนาดตัวพร้อมตัวเล็กๆคลอดในวันนั้นก็ข้ามได้เหมือนกันเนี่ยนะอาศัยหัวหน้าผู้ฉลาดภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามส่งเสียงร้องของแม่มันคลอดมันนั่นเองนะตามฝูงไปนะมันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นคนฉลาดจริงอย่างนั้นนายโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญานึกถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนี้แล้วขับต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟากโน้นโดยถูกท่าทีเดียวคือเขาฉลาดเนี่ยเขารู้ว่าตรงไหนเนี่ยมีหาดทรายมีเกาะอยู่ตรงกลางน้ำเนี่ยนะเขาก็จะให้มันพักไปเรื่อยๆๆๆเขาก็กำหนดทิศทางไปก็ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่ฉลาดต่อโลกนี้ฉลาดต่อโลกหน้าฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมารฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมารฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมฤตยูฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมฤตยูชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานเช่นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบรรดาโคอุสุภะเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดใครไปอินเดียมาแล้วเนี่ยสบายเลยนะนึกถึงภาพตอนไหนตอนหนึ่งได้ไหมแถวเมืองวัดชีพอนึกภาพออกไหมนึกแม่น้ำโขงเอากันแล้วกันนึกแม่น้ำปิงด้วยโอ้แม่น้ำโขงนี่ก็กว้างโค้งกันนะภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำปลงภาระเสร็จแล้วสำเร็จประโยชน์ตนสิ้นสังโยชน์ในภพหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นตัดกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นแหละเนี่ยนะเรียกว่าโคอุสุภะเนี่ยนะที่ข้ามฝั่งได้เนี่ยก็คือภิกษุอรหันต์เนี่ยที่ข้ามฝั่งถึงบกไปเรียบร้อยแล้วเรียกพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายโคที่ใช้การได้และโคที่พอจะฝึกใช้ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุเหล่าใดซึ่งผุดขึ้นและปรินิพพานในชั้นสุทาวาสนั้นไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ5แม้ภิกษุเหล่านั้นจักตัดกระแสมารแล้วถึงฝั่งโดยสวัสดีเห็นไหมโคพอใช้งานได้โคฝึกแล้วนี่ก็เป็นเหมือนปรับพระอนาคามีพวกเรานี่ได้เป็นโคหรือยังเนาะพอใช้งานได้หรือยังอนาคามีนะพอใช้งานได้อ่ะภิกษุทั้งหลายโคผู้และโคเมียที่รุ่นขนองได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุเหล่าใดเป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์3และทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวแล้วจักทำที่สุดทุกข์แม้ภิกษุเหล่านั้นก็จักตัดตรงกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีก็บอกว่าโคผู้โคเมียรุ่นขนองเหมือนกันแต่กำลังหนุ่มเหมือนกันพวกนี้เหมือนพระอนสกทาคามีภิกษุทั้งหลายลูกโคและโคที่สู้พร้อมได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝังโดยสวัสดีแม้ฉันใดภิกษุเหล่าใดเป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์3มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ต่อไปข้างหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดตรงกระแสมารถึงฝังโดยสวัสดีแม่โคพร้อมก็ยังเป็นไม่ได้เลยนะลูกโคและโคพร้อมยังไม่ได้เป็นเลยภิกษุทั้งหลายลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามส่งเสียงร้องของแม่ได้ว่ายไปร้องไปเนี่ยนะตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโดยสวัสดีแม่ฉันใดภิกษุเหล่าใดซึ่งหน่วงธรรมะหน่วงคำสอนว่างั้นเถอะและศรัทธาเป็นหลักมีศรัทธาในคำสอนเป็นต้นเป็นหลักเนี่ยนะแม้ภิกษุเหล่านั้นก็จักตัดตรงกระแสมารถึงฝั่งโดยสวัสดีฉันนั้นพอจะเป็นได้กับไอ้ลูกโคนี่นะมึงเนาะเพิ่งคลอดมานั้นน่ะนะแต่ต้องหน่วงธรรมนะหน่วงธรรมและมีศรัทธาในธรรมขณะที่หน่วงธรรมมีศรัทธาในธรรมก็เหมือนกับลูกโคเพิ่งคลอดแล้วร้องตามแม่ของเราก็ร้องตามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะภิกษุทั้งหลาย ตัวเราเป็นผู้ฉลาดต่อโลกนี้พระองค์ได้ฉลาดต่อโลกเนี่ยนะสังขารโลกโอกาสโลกสัตวโลกโลกเหล่านี้พระองค์ฉลาดหมดฉลาดต่อโลกนี้ฉลาดต่อโลกหน้าฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมารรู้เรื่องโลกิยธรรมเป็นอย่างดีฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมารเนี่ยนะฉลาดต่อสิ่งใต้อำนาจมฤตยูฉลาดต่อสิ่งเหนืออำนาจมฤตยูชนเหล่าใดจักสำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อเรานั้นข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณพจน์นี้แล้วภายหลังได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ว่าโลกนี้โลกหน้าเรารู้อยู่ประกาศไว้ดีแล้วเราเป็นสัมพุทธะสัมพุทธะแปลว่าอะไรพุทธะนี่มีกี่อย่างนะทำไม4อย่างนะ1สุตตะพุทธะสุตะพุทธะก็คือฟังแล้วก็รู้อริยสัจโดยการฟัง2สาวกพุทธะก็คือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปที่แทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสาวกพุทธะ3ปัจเจกพุทธะ4สัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะพระองค์เนี่ยตรัสรู้โดยชอบคือถูกต้องและด้วยพระองค์เองเนี่ยนะอย่าลืมนะบารมี30ทัศมหาบริจาค5ติดโสจริยาพระองค์นี้ทราบชัดโลกทั้งปวงซึ่งแออัดด้วยมารพุทธเจ้านี่ผู้มีความสามารถขนาดนั้นเนี่ยรู้หมดเลยแออัดด้วยมารมาร5เนี่ยนะใครถูกขันธมารเล่นงานบ้างขันธมารคืออะไรโรคภัยไข้เจ็บที่มันเบียดเบียนนั่นแหละเรียกว่าขันธมารและอ้างว้างจากมฤตยูด้วยปัญญาอันยิ่งเปิดประตูอมตะอันปลอดโปร่งเพื่อบรรลุพระนิพพานพระองค์บอกว่าเปิดประตูอมตะเนี่ยนะคำว่าประตูเป็นชื่อของอะไรประตูแห่งพระนิพพานเป็นชื่อของอริยมรรคอริยมรรคเรียกว่าประตูแห่งพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานกั้นกระแสมารผู้ลามกนะมารผู้มีบาปว่างั้นขจัดกิเลสและกระทําให้หมดมานะพวกเธอจงเป็นผู้มากด้วยปราโมทปรารถนาพระนิพพานซึ่งเป็นที่เกษมภิกษุทั้งหลายว่างั้นให้ปรารถนาอย่างนี้แหละพระองค์บอกให้ปรารถนาอธิบายว่าพวกเธอเป็นผู้ปรารถนาพระอรหันต์คือเป็นผู้ต้องการให้พระอรหันต์เกิดขึ้นด้วยตนด้วยกัตตุกัมมยตาฉันทะนะตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันต์นะฝักใฝ่ให้มีฉันทะอย่างแรงกล้าเพื่อให้อรหัตตมรรคเกิดขึ้นฉันทะมีกี่อย่างความพอใจเนี่ยนะฉันทะเรียกว่าความพอใจฉันทะมีกี่อย่างตัวฉันทะจริงๆนี่มีอยู่4อย่าง1เรียกว่าตัณหาฉันทะพอใจด้วยอำนาจของตัณหาก็นับว่าความพอใจเหมือนกัน2ทิฏฐิฉันทะตัวทิฏฐิก็เรียกว่าเป็นความพอใจอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็3วิริยะฉันทะแล้วก็สุดท้ายเรียกว่าธรรมฉันทะธรรมฉันทะเนี่ยท่านประสงค์เอาฉันทะในธรรมอันเป็นกุศลของผู้ใคร่เพื่อกระทำในที่นี้คือเป็นผู้ใคร่อยากให้กุศลเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าธรรมฉันทะอันพระองค์เนี่ยสอนให้เจริญนะธรรมฉันทะอันนี้ธรรมฉันทะอันนี้เนี่ยมาจากไหนมาจากอัตถกถาสัมมัปปธานในคัมภีร์วิพังเนี่ยนะซึ่งว่าเนื้อความในสัมมัปปธานเนี่ยกล่าวว่าสัมมัปปธาน4คือภิกษุในศาสนานี้ทำฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองความเพียรประคองจิตทำความเพียรเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นทีนี้ท่านอธิบายคำว่าทำฉันทะให้เกิดมีนิเทศว่าฉันทะเป็นไฉนความพอใจการทำความพอใจความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำความฉลาดความพอใจในธรรมอันใดนี้เรียกว่าฉันทะภิกษุย่อมทำฉันทะนี้ให้เกิดให้เกิดด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดยิ่งด้วยเหตุนั้นเรียกว่าทำฉันทะให้เกิดถ้าไม่พอใจก็ต้องทำให้มันพอใจขึ้นมาในสัมมัปปธานนะเอามาเป็นตัวอย่างแค่นี้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยสอนให้มีฉันทะมีจิตใจฝักใฝ่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ให้ท้อแท้ไม่ใช่ให้เลิกราเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิทั้งมวลเพราะฉะนั้นคำสอนอย่างนี้ก็ไม่ได้มีทิฏฐิอยู่ในนั้นแม้แต่อย่างเดียวว่างั้นไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นแม้แต่อย่างเดียวเพราะอัตตาในที่นี้ซึ่งหมายถึงสกายทิฏฐิเนี่ยนะคือคำว่าอัตตานี่มีหลายความหมายนะเพราะอัตตาบางความหมายหมายถึงกุศลนะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระกุศลก็เรียกว่าอัตตา เนี่ยนะที่พุทธพจน์ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอันนั้นน่ะหมายถึงโลกิยกุศลและโลกุตระกุศลเรียกว่าอัตตาเหมือนกันแต่การเจริญกุศลเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาที่หมายถึงสกายทิฏฐิอะไร ที่ท่านอาจารย์กล่าวญาณ2อย่างนะที่อ นุโพธิญ าณ อนุโพธิญาณกับปฏิเวทญาณ เ จนพอในอัตถกถาสัจจวิพังกับในวิสุทธิมรรคมีกล่าวไว้เรื่องการแทงตลอดอริยสัจด้วยญาณเนี่ยนะหรือการรู้อริยสัจมี2ญาณใช่มั้ยอันนะรู้ตามเนี่ยนะก็คือนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นเนี่ยนะเรียกอนุโพธญาณอนุเนี่ยแปลว่าตามโพธิแปลว่าความรู้หรือความตรัสรู้ญาณที่ตรัสรู้ตามนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นไปการฟังการปฏิบัติการเจริญกุศลธรรมทั้งที่เป็นวิปัสสนาที่พิจารณาเรื่องอริยสัจพวกนี้ก็ยังเป็นอนุโพธญาณส่วนปฏิเวทญาณได้แก่อริยมรรคที่เกิดขึ้นแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนั้นเรียกว่าปฏิเวทญาณดูได้ในสัจจวิภังกับในวิสุทธิมรรคสัจจนิเทศนะที่กล่าวถึงว่ามีการละเว้นเนี่ยนะคำว่าละเว้นเนี่ยจากบาลีว่าสีละนะสีละนะนี่บางท่านแปลว่ามูลรากคำว่าสีละนะเนี่ยนะบางท่านแปลว่ามูลรากซึ่งมีการแปลหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่าในคำว่าสีละนะเนี่ยมีสองความหมายความหมายในที่หนึ่งก็คือสมาทานะสมาทานนี่ก็คือเป็นการควบคุมกายวาจาไม่ให้ละเมิดนี่อัดที่หนึ่งของศีลเนี่ยนะสองก็คืออุปทารณะมีการรองรับเหมือนกันมีการรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเพราะลักษณะของเขาก็คือไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงนี่คือลักษณะของศีลการอธิบายลักษณะนี้มีอยู่ในอัตถกถามหานิเทศอธิบายลักษณะที่จตุกะของศีลด้วยแล้วก็ในวิสุทธิมรรคศีลนิเทศก็อธิบายลักษณะที่จตุกะของศีลด้วยเพราะฉะนั้นที่นั้นจะให้รายละเอียดที่กว้างขวางส่วนกิจของศีลเนี่ยมีรสะหรือกิจเนี่ยมี2อย่างกิจจรสเนี่ยนะกำจัดความทุศีลมันเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเขากำจัดความทุศีลสัมปัตติรสก็คือความถึงพร้อมของศีลก็คือไม่มีโทษอันนี้คือรสะเนี่ยนะกิจจรสกับสัมปัตติรสมีอยู่2อย่างด้วยกันรสะมี2อย่างกิจของศีลคือกำจัดความทุศีลส่วนความถึงพร้อมก็คือไม่มีโทษแล้วก็มีความสะอาดกายสะอาดวาจาเป็นอาการปรากฏแล้วก็หิริกะโอตปะนี่เป็นปทัฏฐานคือเป็นปัจจัยที่ใกล้ต่อกุศลศีลเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ที่ไม่ละอายไม่รังเกียจไม่เกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลนั้นจะเป็นผู้ที่มีศีลไม่ได้แต่อย่าลืมว่าถึงใหม่ๆไม่อายชั่วกลัวบาปถามว่าน้อมใจเพื่อให้กลัวได้ไหมใหม่ๆเนี่ยเราพื้นฐานไม่ได้รู้สึกรังเกียจต่อบาปอกุศลเลยใช่ไหมยินดีที่จะเล่าเรื่องที่ไร้สาระให้คนฟังได้เป็นชั่วโมงตอนหลังน่ารังเกียจนะค่อยๆปลูกฝังความคิดนั้นไปเพราะกุศลจิตนี้เขาบอกว่าทำฉันทะให้มีขึ้นนะในสัมมาประธานปลูกฉันทะขึ้นไม่มีต้องทำให้มีขึ้นนั้นฉันทะนั้นเป็นธรรมะประเภทอิทธิบาทด้วยแล้วก็เป็นทั้งอธิบดีแล้วก็ในสัมมาประธานนี้ก็เอาฉันทะมาเป็นตัวที่อธิบายว่ามีฉันทะพอใจอย่างยิ่งในการเพียรในการกำจัดอกุศลเพียรระวังรักษาอกุศลเพียรเจริญกุศลแล้วก็เพียรตามรักษากุศลธรรมเหล่านั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นการสมาทานบ่อยๆการตั้งใจบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ศึกษาเขาว่างั้นเป็นสิกขานะถ้าหากว่าขาดการสมาทานขาดการอธิษฐานขาดการปรารภศีลนั้นจะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าสอนให้พระราหุลเนี่ยชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวันละ3รอบหรือในอนุมานสูตรเนี่ยนะสอนให้ชำระวันละหลายๆรอบชำระตรวจตราพฤติกรรมคำพูดแล้วก็ความนึกคิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะสอบสวนโดยเอาหลักธรรมนั่นแหละมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำนั้นหลักกว้างๆก็คือเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนตนเนี่ยเป็นอย่างไรคือทำไปแล้วเนี่ยนะเราเองก็ยังตำหนิตัวเองได้ก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนแล้วใช่ไหม ใครเคยบ้างไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยพูดเสร็จแล้วไม่น่าพูดคำนั้นเลยอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเบียดเบียนตนอย่างหนึ่งเพราะทำแล้วก็เดือดร้อนใจในภายหลังแล้วตัวเองก็ตำหนิตัวเองได้ก็บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วกินแหนงใจในภายหลังสิ่งนั้นไม่มีผลมากว่างั้นถ้าเราทำแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกเดือดร้อนใจในภายหลังทุกเรื่องเลยเพราะการเจริญกุศลธรรมหรือกุศลศีลจริงๆนั่นน่ะมีถ้าคนมีศีลดีเนี่ยมีอวิปปิสารเป็นผลถ้ารู้ว่าศีลเราดีขนาดไหนเนี่ยนะเอาเรื่องอวิปปิสารมาตรวจสอบเพราะว่าถ้าหากว่าศีลบริบูรณ์อวิปปิสารก็จะต้องบริบูรณ์ด้วยแต่ถ้าไอ้เรื่องโน้นก็ตะขิดตะขวงใจไอ้เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องนั้นก็แสดงว่ากุศลศีลเนี่ยไม่บริบูรณ์เมื่อกุศลศีลไม่บริบูรณ์อย่างอื่นที่ด่านต่อไปอีกเนี่ยนะก็จะกระพร่องกระแพร่งไปตามนั้นด้วยถ้ากุศลศีลไม่บริบูรณ์อาทิจิตอย่างไรก็ไม่บริบูรณ์ลองไปเจริญเข้าใจเรื่องเมตตาก็นั่งเจริญเมตตาได้5นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีความสุขเถอะไปแล้วคราวนี้คำแรกอาจจะสุขนะคำหลังๆเอ๊ะคนนั้นเอ๊ะวันนั้นไปละอารมณ์เคลื่อนแทรกเนี่ยมากเหมือนกันเพราะอุปนิสัยเราสะสมมาทุกอุปนิสัยแต่กุศลศีลที่รักษาเป็นอย่างดีเนี่ยไปตัดอุปนิสัยหลายส่วนออกไปเนี่ยนะอุปนิสัยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนก่อให้เกิดความเร่าร้อนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกุศลศีลเหล่านั้นจะไปตัดหมดเลยเพราะว่าศีลไม่จำเพาะแต่ศีล5อย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าศีลนั้นมุ่งไปที่จตุปาริสุทธิศีลยกตัวอย่างนะถ้าเราจะมุ่งอยากจะเจริญกรรมฐานขณะนี้เลยอ่ะถ้าปัจเจกอ่อนสมถกรรมฐานก็จะอ่อนตามไปนั้นด้วยวิปัสสนาก็จะอ่อนเลยแต่ถ้าเกิดการปัจเจกหรือการพิจารณาการใคร่ครวญถึงประโยชน์ของเสนาสนะทั้งหมดด้วยและคำนึงในความเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้นะเสร็จแล้วก็ปารภธรรมะอย่างอื่นง่ายอย่างสมมติถ้าเรามาใช้สอยว่าเสนาสนะนี้ก็คือธาตุนะองค์ธรรมได้แก่วินิโพครูปใช่ไหมวินิโพครูปได้กี่ธาตุเราก็รู้ละวินิโพครูปได้กี่ธาตุได้5ธาตุเว้นสัทธธาตุคือได้รูปธาตุคันธธาตุรสธาตุโพธพธาตุและธรรมธาตุแต่เมื่อมีการกระทบเมื่อไหร่ก็จะเป็นสัทธธาตุเห็นไหมเพราะนั้นก็คือมหาภูตรูปเป็นต้นนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรามีการใคร่ครวญใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นก็คือธาตุทั้งหลายเหล่านี้เอาแล้วบุคคลที่เข้ามาเนี่ยเป็นธาตุไหมธาตุเท่าไหร่ในบุรุษบุคคลนี่มีธาตุเท่าไหร ่เอานี่ก่อนจะ ขยายเอาย่อๆนะนะส่วนใหญ่ท่านจะพูดถึงธาตุ6ว่างั้นธาตุ6คือกลุ่มธาตุดินเนี่ยนะเอาแบบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะอันนี้กลุ่มปฐวีธาตุแล้วถ้าหากว่าเรียนรู้เรื่องธาตุจริงๆอ่ะเค้านับรูปด้วยว่าผมมีกี่รูปในนั้นปฐวีธาตุคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเสร็จแล้วผมมีกี่รูปในนั้นค่อยมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะในวิสุทธิมรรคกับในวิพังอธิบายแยกแยะลักษณะนั้นไหมทีนี้ถ้าเราใส่ใจโดยความเป็นธาตุแล้วในร่างกายของเราก็มีธาตุ6ใช่ไหมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำก็คือกลุ่มที่เอิบอาบที่มีอยู่ในกายนี้น้ำเลือดน้ำเลืองน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำปัสสาวะน้ำพวกเนี้ยเขาเรียกว่าธาตุน้ำส่วนธาตุลมก็คือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมที่พัดทั่วสารพางกายทำให้เกิดอิริยาบถทรงตัวเป็นต้นเนี่ยนะลมที่พัดทั่วสารพางกายเนี่ยทำให้เกิดการนั่งลมพัดทั่วสารพางกายทำให้เกิดการนั่งมีอะไรเป็นสมุฏฐานมีจิตเป็นสมุฏฐานนี่จิตดวงไหนเนาะจิตดวงไหนที่เรานั่งเนี่ยนะวิเคราะห์ได้ไหมว่าที่นั่งเนี่ยด้วยจิตดวงไหนเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าที่เรานั่งมีจิตดวงไหนเป็นสมุฏฐานให้เกิดการนั่งรู้ไหมเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบพอได้แต่ถ้าควรให้ตรงๆก็คือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะจิตอะไรคู่กับอารมณ์เอาอารมณ์หนึ่งอารมณ์มาตั้งเวลาเรานั่งเนี่ยเรากำลังคิดถึงอะไรอยู่สิ่งที่เรากำลังรับรู้นั้นเรียกว่าอารมณ์ทีนี้เมื่อรู้อารมณ์แล้วจะวิเคราะห์จิตอันนั้นวิเคราะห์ยังไงเราถืออารมณ์นั้นโดยนิมิตใดก็จะเริ่มตรวจสอบสภาพจิตอันนั้นได้ทีนี้ถ้าฝึกจนชำนาญนี่รู้เลยฝึกจนชำนาญทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าจิตที่เป็นชวนะธรรมจิตตชรูป เกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนนั่นก็คือทำจิตชาวายโยธาตุหรือธาตุลมที่พัดทั่วสารพางกายลมในท้องลมในลำไส้แล้วก็ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแล้วก็ธาตุไฟอีกนะธาตุไฟก็คือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายสุดโทรมแก่ชราธาตุไฟที่ทำให้ป่วยไข้แล้วก็ที่ช่วยย่อยอาหารธาตุไฟทั้ง4แล้วก็บอกว่าก็มีอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องนะช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องตามคอช่องในส่วนในลำไส้เนี่ยนะช่องว่างๆช่องว่างต่างๆช่องหูต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอากาศธาตุเนี่ยนะเพราะในธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆว่าสิ่งที่มานั่งก็คือธาตุสิ่งที่ใช้สอยก็คือธาตุแต่ว่าอาศัยธาตุภายในกับธาตุภายนอกมันกระทบกันมันเกิดวิญญาณธาตุใช่มั้ยมหาภูตรูปพวกผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะมีกายะปสาทะเนี่ยนะเพราะว่ามหาภูตรูปเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกายะปสาทะเนี่ยนะมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้แห่งปสาทรูปทั้งหมดเลยนั้นเมื่อมหาภูตรูปเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้แห่งปสาทรูปปสาทรูปกระทบกับอารมณ์ก็ทำให้เกิดกายะวิญญาณธาตุเป็นต้นนั้นถามว่าที่เรามาคิดอยู่เนี่ยมันมีความคิดเกิดรอไว้ก่อนไหมไม่มีนะไม่มีใครคิดรอไว้ก่อนเลยนะมาถึงแล้วมันคิดรอเลยเงี้ยไม่มีเพราะว่าได้ปัจจัยความคิดนั้นๆจึงเกิดขึ้นถ้าเราพยายามวิเคราะห์แต่ละทวารแล้วจะรู้ว่าความคิดนี้คนละเรื่องกันแต่เป็นอุปนิสัยเกื้อกูลต่อกันทุกๆความคิดเลยนะทุกๆความคิดเป็นอุปนิสัยเกื้อกูลต่อกันส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยปัจจัยตามสมควรแก่ปัจจัยนั้นๆแต่ว่าอุปนิสัยปัจจัยนั้นค่อนข้างจะเป็นมหาปัจจัยว่างั้นเถอะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากงั้นกุศลศีลถ้าเราสามารถปรารภได้บ่อยๆมากๆกุศลอย่างอื่นเนี่ยก็จะตามมาเยอะแต่ถ้ากุศลศีลการคำนึงการใคร่ครวญอ่อนกุศลธรรมอย่างอื่นก็อ่อนไปด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ากุศลศีลเราอ่อนเนี่ยนะธรรมานุสติเราก็จะอ่อนธรรมานุสติเนี่ยเจริญอย่างไรก็เจริญว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากกองทุกข์ได้จริงทีนี้กุศลศีลเราก็ยังไม่ค่อยเกิดเอ๊ะจะเอาอะไรมาเป็นตัวพ้นทุกข์ได้นั่นแหละมันก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะถ้าเราเกิดการเจริญกุศลไปด้วยแล้วก็ปรารภคำสอนไปด้วยเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดการศึกษาได้ชัดเจนขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสิกขาสิกขาโดยลำดับกิริยาโดยลำดับกิริยานี่แปลว่าอะไรการกระทำนะการตั้งอยู่ในอรหัตผลนี้โดยสิกขาโดยลำดับกิริยาโดยลำดับและปฏิปทาโดยลำดับสิกขาโดยลำดับคือสิกขา3อธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขากิริยาโดยลำดับก็คือทุดงถามว่าพวกทุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องสันโดษนั่นเองพวกทุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสันโดษพันธุดงก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4นั่นแหละเรื่องธุดงบางส่วนก็คือเกี่ยวกับเรื่องผ้าธุดงบางส่วนก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารธุดงบางอย่างก็เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยและข้อสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถที่เกื้อกูลต่อความเพียรคือเนสัชชิกเนี่ยนะวันนี้ไปอ่านว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านไม่เคยเหยียดหลังลงเตียงเลยนะ45พรรษาโอ้เก่งมากเลยนะสรุปแล้วท่านบวชอยู่45พรรษานะแสดงว่าท่านไม่เคยล้มนอนเลยเก่งมากเนี่ยนะนั่งหลับนั่งเข้าสมาบัตินั่งอะไรแทนใช้อิริยาบถ3ตลอดเลย ชาคริยธรรม เจริญพรท่านอธิบายว่าท่านเป็นผู้ที่มีชาคริยานุโยคมากนะถือเนสัชชิกมาตลอดเลยกุศลศีลเนี่ยนะมันปรารภบ่อยๆถ้าเราสามารถปรารภกุศลศีลได้บ่อยกุศลอย่างอื่นก็จะติดตามมาแหละแต่ถ้าปรารภกุศลศีลอ่อนกุศลอย่างอื่นนี่ก็อ่อนจริงๆด้วยนะกุศลอย่างอื่นก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครั้งที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพรหมวิหารอยู่นะพรหมวิหารนั้นมีอยู่อีกหัวข้อสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้เอามากล่าวก็คือการพิจารณาเมื่อยามที่โทสะเกิดขึ้นนะพิจารณาวิธีที่1เค้าว่าไงนะพิจารณาวิธีที่1ก็คือพิจารณาถึง โอวาทในพระสูตรต่างๆเป็นต้นทีนี้การพิจารณาในโอวาททั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะในหัวข้อในอุบายเป็นเครื่องกำจัดความโกรธวิธีสุดท้ายซึ่งยังไม่ได้เอามากล่าวซึ่งจะได้เอามากล่าวในวันนี้เลยวิธีสุดท้ายนั้นก็คือวิธีที่9ให้ทานใช่ไหมทานสังวิภาควิธีที่8กันที่8ก็คือแยกธาตุคือพูดถึงคนที่กำลังเจริญเมตตาอยู่ใช่ไหมถ้าเจริญเมตตาประสงค์ที่จะให้จิตเป็นกุศลอย่างยาวๆเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งการเจริญฌานกุศลที่เป็นเมตตามโนกรรมเนี่ยนะก็ต้องมีลำดับนับตั้งแต่การเจริญให้ตัวเองก่อนเนี่ยนะ2เจริญให้แก่คนที่เราเคารพข้อ3เจริญให้แก่เพื่อนเป็นต้นเนี่ยนะแก่คนที่เราค่อนข้างมีความสนิทสนมคุ้นเคยคนที่เราชอบพอใจเนี่ยนะแล้วก็เจริญให้คนกลางๆคนทั่วไปสุดท้ายก็เจริญให้ศัตรูถ้ามีศัตรูนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใน4คนเนี่ยทั้งตัวเองคนที่เคารพคนที่เรารักและศัตรูเนี่ยนะถ้าหากว่าใน4คนเนี่ยเจริญเมตตาไม่เสมอกันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสีมะสัมเพทะหรือทำลายเขตแดนเป็นต้นได้เมื่อทำลายเขตแดนไม่ได้การทำฌานเป็นต้นก็ไม่ได้มันก็จะต้องเจริญให้แก่ด่านสุดท้ายคือคนที่เราเกลียดเพราะว่าศัตรูที่สำคัญของการเจริญเมตตาก็คือกิเลสสายโทสะเพราะที่โทสะมันเกิดก็แสดงว่าเราไม่ชอบในคนนั้นๆส่วนใหญ่ก็จะโกรธคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูคู่เวรคู่อาฆาตซึ่งเขาเคยทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่เรานะที่เราโกรธคนนั้นๆเพราะอะไรคนนั้นเคยทำความเสียหายให้แก่เราใช่ไหมคนที่เรานึกเกลียดเนี่ยนะนึกถึงหน้าเมื่อไหร่เนี่ยโทสะเกิดทันทีเลยหรือเขาจักทำความเสียหายให้แก่เราอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเขากำลังทำความเสียหายให้แก่เราหรือคนนั้นคือคนที่เคยทำลายคนที่เรารักหรือว่าจักทำลายคนที่เรารักหรือกำลังทำลายคนที่เรารักหรือคนนั้นเป็นคนที่เคยช่วยเหลือศัตรูของเราคนคนนั้นเขาจักส่งเสริมศัตรูของเราเขากำลังช่วยเหลือศัตรูของเราอันนี้คือบุคคลที่เราเกลียดเมื่อบุคคลเหล่านี้เนี่ยถามว่าในขณะที่เราจะเจริญเมตตาเอาเป็นการเป็นงานเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถเจริญเมตตาให้แก่เขาได้ว่าเขากับเราไม่ต่างกันเนี่ยถ้ายังทำใจอย่างนั้นไม่ได้การที่จะแผ่เมตตาเจริญเมตตาไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูนี่ก็อยากทำไม่ได้เนี่ยนะพอไปนึกถึงคนนั้นเมื่อไหร่โอ้ตั้งเขามาไปเยอะเลยนะบอกว่าฝนเนี่ยจะตั้งเขามาใช่ไหมเมฆอันเดียวมาเป่าพวดนะฝนหายเลยไม่ตกเลยทีแรกก็ทำท่าจะตกดีๆเนี่ยนะเมตตาทีแรกตั้งใจจะเจริญดีพอคนที่เราไม่ชอบใจโผล่หน้าโผล่แววตาโผล่เป็นต้นมาในทางความคิดเนี่ยนะพยาปาทวิตกเกิดขึ้นหรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เมตตาก็เลยหมดเลยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งที่เราก็นึกถึงโอวาทนึกถึงคำสอนแล้วก็ใช้อุบายวิธีแนะนำสั่งสอนตัวเองคิดหาความดีของเขาก็ยังไม่หายโกรธอ่ะนะก็ยังรู้สึกตะหงิดอยู่ในใจอีกทีนี้ทำไงท่านก็บอกว่าควรจะแยกธาตุในการแยกธาตุส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเลยก็คือถ้าคนที่เจริญอาการ32มาระดับหนึ่งก็เนี่ยนะไล่ไปเลยนะอาการ32โกรธผมโกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกหรือโกรธเยื่อในกระดูกโกรธม้ามโกรธหัวใจโกรธตับโกรธไตโกรธไส้โกรธปอดโกรธอะไรกันแน่ว่างั้นผมมานั่งถามไล่ไปเลยนะโกรธในส่วนไหนของเขาโกรธน้ำลายโกรธน้ำตาโกรธเปลวมันโกรธน้ำมันข้นน้ำมันเลวน้ำไข้ข้อหรือโกรธปัสสาวะของเขาหรือโกรธอะไรกันแน่โกรธอุจจาระของเขาโกรธลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเขาโกรธธาตุดินธาตุน้ำหรือธาตุลมหรือธาตุไฟที่อยู่ในนั้นกันแน่นะก็ถามหาอาการ32หรือ42เนี่ยมันนั่งไล่เลยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยโกรธอะไรแต่ทีนี้ต่อไปนะก็โดยขันห้าใช่ไหมโกรธรูปขันธ์รูปขันธ์ในรูปขันธ์มี28ใช่ไหมโกรธปฐวีนะโกรธมหาภูตรูป4นะโกรธลักษณะที่แข็งที่มีอยู่ในตัวคนนั้นใช่ไหมโกรธอาโปธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบโกรธธาตุลมที่มีลักษณะพัดไปมาหรือโกรธธาตุไฟที่มีลักษณะร้อนในตัวของคนนั้นเนี่ยโกรธส่วนไหน โกรธจักขุประสาทะของเขาซึ่งเป็นผลของกรรมหรือเปล่าโกรธโสตประสาทะโกรธคานะประสาทะโกรธชิวหาประสาทะหรือโกรธกายะประสาทะกายะประสาทะมีเกือบทั่วสารพางกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยโกรธส่วนไหนโกรธหมดเลยขอให้เป็นคนนั้นเนี่ยโกรธหมดแหละแสดงว่าเอาเรื่องแล้วนะมีหน้าพระองค์ยังสอนให้เจริญเมตตาถ้าไม่เจริญเมตตานี่ยังไงก็เจริญกรรมฐานต่อไม่ได้อ่ะทีนี้ต่อไปถ้าหาว่ามันพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมแล้วก็โกรธอะไรอีกนะโกรธวิญญาติรูปซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานหรือโกรธอาหารชรูปเนี่ยนะแล้วก็ไล่สมุฏฐานของรูปขันธ์ให้หมดเลยแล้วก็ต่อไปก็ไล่เวทนาขันธ์เวทนาเนี่ยเขาเมื่อรับอารมณ์ที่ดีก็เป็นสุขเวทนารับอารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนารับอารมณ์ธรรมดาก็เป็นอุเบกขาเวทนาเอ้เราโกรธในเวทนาเขาส่วนไหนกันแน่ใช่มั้ยหรือโกรธในสัญญาขันธ์ของเขาโกรธในสังขารขันธ์โกรธภาษาเจตสิกของเขาโกรธเอกคตาเจตสิกโกรธชีวิตตินทรีย์เจตสิกโกรธวิตกเจตสิกโกรธวิจารณ์เจตสิกหรือโกรธโทสะเจตสิกเนี่ยโกรธโทสะเจตสิกก็ต้องอันนี้ก็โทสะด้วยเหมือนกันนะงั้นน่าจะโกรธพอๆกันใช่มั้ยน่ารังเกียจเหมือนกันนี่เอ๊ะโกรธเจตสิกดวงไหนอ่ะโกรธศรัทธาเจตสิกของเขาถ้าเขามีภวังคจิตเนี่ยภวังคจิตเขาเป็นชาติวิบากใช่มั้ยเอ๊ะภวังคจิตของเขาก็มีศรัทธานะโกรธภวังคจิตไอ้ที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีหิริโอตัปปะมีอโลภะมีตัตตระมัจจตามียุคคลธรรมเจตสิกที่เกิดในตัวของเขาอ่ะโกรธส่วนไหนกันแน่หรือโกรธจิตของเขาอ่ะนะโกรธวิญญาณขันธ์โกรธอกุศลจิตของเขาใช่ไหมเอาอกุศลเขาก็มีโทษของเขาอ่ะเขาก็ให้ผลเป็นความทุกข์ของเขาไปโกรธทำอะไรคือไม่น่าโกรธนะแต่อวิชชาแท้ๆเลยนะมันทำให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ก็บอกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะความโกรธก็หาที่ตั้งไม่ได้เหมือนผักกาดบนปลายเหล็กแหลมเหมือนกันไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนเนาะก็ไล่ไปอีกใช่ไหมไล่จิตเนี่ยเราโกรธโทสะมูลจิตของเขาหรือเปล่าเนี่ยโกรธแบบอสังขาริกหรือโกรธไอ้โทสะมูลจิตประเภทสสังขาริกนี่หรือโกรธวิจิกิจฉาสัมปยุตตจิตหรือโกรธอุทจจะสัมปยุตตจิตเราถามไล่ไปเรื่อยใช่ไหมโกรธจักขุวิญญาณโกรธจักขุวิญญาณประเภทกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากดิโกรธโสตวิญญาณโสตวิญญาณมีสองทั้งกุศลวิบากเวลาเขาถูกด่ามาอย่างนี้เราก็ยังโกรธเขาอีกเหรอเขาไปได้รับวิบากที่ดีก็ยังโกรธอีกเหรออย่างเงี้ยไล่คานะวิญญาณอีกสองเขาทานอาหารเราก็ยังรู้สึกโกรธเขาอีกอย่างเงี้ยหรือกายวิญญาณเนี่ยเขาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดชอบอีกดีสมความปรารถนาเราแสดงว่าใจเรานี่มันไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะใช่ป่ะหรือไปมาเรามานั่งโกรธอะไรเนี่ยนะเรานี่กำลังบ้าหรือเปล่าแต่ก็โทสะเนี่ยนะมันก็สายอกุศลน่ะเนาะมีโทษอ่ะก็ไล่ไปด้วยนะแล้วเราก็ไล่ไปถึงมหากุศลของเขาอีกเอ๊ะถ้าเขาให้ทานเราโกรธเขาขนาดเขาให้ทานอีกเอ๊ะเรานี่ชักแย่แล้วนะขนาดเขาทำดีเรายังไม่อนุโมทนาอีกก็แสดงว่าเต็มทีแล้วโกรธมหากุศลญาณสัมปยุตของเขาโกรธญาณวิปยุตหรือโกรธมหากุศลอสังขาริกหรือโกรธมหากุศลสสังขาริกไล่ไปด้วยถ้าไปโกรธพระอริยเจ้าโกรธมหากิริยาของเขาแย่เลยนะทีนี้ถ้าชวนะของเขาเป็นอกุศลเนี่ยนะคือชวนะที่เป็นอกุศลไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วโลภะเขาเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมโลภะเนี่ยก่อนจะเกิดขึ้นยากนะจะว่าว่ายากมันก็ยากกันนะเพราะคนที่โลภะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะหนึ่งต้องมีภวังค์ก่อนใช่ไหมมีภวังค์สมมติว่าภวังค์เขาเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะคนนั้นเนี่ยกว่าเขาจะมีโลภะเนี่ยนะเขาต้องทำบุญมาตั้งมากเพื่อให้มันมีภวังค์ก่อนใช่ไหมภวังค์นั้นเป็นจิตชาติวิบากเขาอาจจะปฏิสนธิมาด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งก็ได้เสร็จแล้วกว่าอารมณ์ที่โลภะนั้นจะมีขึ้นสมมติเขาไปโลภะบางอย่างเนี่ยนะว่าไปโลภะเพศตรงข้ามอายุสักเท่าไหร่ดิอายุ50อย่างเงี้ยกว่าจะเลี้ยงข้าวปลามาจะถึงอายุ50เนี่ยนานนะกว่าโลภะมันจะเกิดขึ้นไปได้สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยโอ้แล้วโลภะเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นนั้นยังมีเหตุปัจจัยเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะมีโลภะเหตุมีโมหะเหตุเกิดร่วมขณะนั้นบางครั้งเนี่ยโลภะเนี่ยเป็นฉันทาธิปติบางครั้งโลภะเป็นวิริยาธิปติบางครั้งโลภะเป็นจิตตาธิปติเนี่ยนะ เพราะโลภะนั้นเนี่ยแสดงว่าอารมณ์นี่ไม่ธรรมดานะจึงเป็นอารมณาธิปติได้ไงมานั่งไล่ความคิดอันนั้นของเขาอ่ะกว่าเขาจะคิดได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้ปัจจัยตั้งเยอะแยะแม่เราอุตส่าห์ไปโกรธเขาเนาะแล้วเราก็ต้องฝึกอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวไล่มาที่อายตนะก่อนนะโกรธจักขายตนะของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะจักขายตนะคือโกรธตาเขาตานี่เป็นกรรมมชรูปกรรมในอดีตที่ทำให้มีตาแบบนั้นอ่ะที่เราไม่ชอบอ่ะหรือโกรธรูปายตนะโกรธสีของเขาในตัวของเขาเนี่ยนะสีก็มีมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแล้วโกรธสีหรือโกรธหูของเขาโกรธโสตายตนะหรือโกรธเสียงของเขาซึ่งมีสมุฏฐานสองถ้าในตัวเขาส่วนใหญ่ก็เกิดจากจิตใช่ไหมโกรธเสียงซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐานหรือโกรธคานะปัสสาทะหรือโกรธคันธายตนะซึ่งเขามีกลิ่นตั้งแต่หัวจรดเท้านั่นแหละทุกส่วนเนี่ยให้กลิ่นหมดเลยถ้าเลี้ยงดูดีก็กลิ่นดีหน่อยถ้าเลี้ยงไม่ดีก็กลิ่นไม่ค่อยดีนักเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะผมยังมีกลิ่นเลยนับภาษาอะไรเล็บนะทั้งตัวเลยมีกลิ่นหมดเลยแล้วมีรสด้วยนะมีรสายตนะแล้วเขามีลิ้นและทุกส่วนของเขาเป็นมีรสายตนะเกิดร่วมด้วยเขามีกายายตนะมีโพธพายตนะเขามีมนายตนะแล้วก็มีธรรมายตนะโกรธอายตนะใดดีเนอะใน12อายตนะนี่ไล่อายตนะทั้ง12เลยนะแต่ก็โกรธโกรธธาตุหรือเปล่าเนี่ยโกรธจักขุธาตุธรรมธาตุก่อนนี้สัตตนิชีวะสุญญะสภาวะมีจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์อยู่ในนั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่บุรุษไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อัตตาอะไรอยู่ในนั้นซักอย่างตาก็มีจริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าจักขุธาตุสีในตัวของเขาก็เป็นรูปธาตุอาศัยตากับสีเกิดการเห็นเกิดจักขุวิญญาณธาตุผัสสะเวทนาเกิดร่วมเป็นธรรมธาตุโกรธธาตุไหนดีนะในขณะเขาเห็นเนี่ยธาตุสีเนี่ยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุหรือธรรมธาตุดีเวลาเขาได้ยินเขาก็มีโสตธาตุมีสัทธาตุมีโสตวิญญาณธาตุแล้วก็มีธรรมธาตุเกิดร่วมกับโสตวิญญาณธาตุสี่ธาตุนี่โกรธธาตุไหนดีมันถามโกรธแล้วมันไม่ค่อยนึกอย่างเงี้ยเถอะนะนึกอย่างอื่นแทนอ่ะตรงนี้แหละโหพระธรรมช่วยไม่ได้เลยก็บอกว่าไข้ขึ้นเนี่ยนะบอกว่ายานี่แก้ได้แต่ว่าลืมกินยานี่ก็แย่แล้วนั้นยาดีขนาดไหนก็แก้ไม่ได ้ถ้าวิกรยังลืมโกรธแล้วครับ ก็ลืมไปนานแล้วแต่ว่าถ้ายิ่งตรึกแบบนี้บ่อยๆก็จะให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระที่เราไปโกรธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเลิกโกรธก็เลยเลิกวิเคราะห์วันหลังโกรธจะได้มาวิเคราะห์ใหม่หรือเปล่าไม่ต้องรอให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์ก็ฝึกวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเลยให้มันชำนาญก่อนเวลาโกรธก็จะได้ไล่ได้บางทีมันความโกรธมันทำให้หน้ามืดขึ้นมาเนี่ยวิเคราะห์อะไรไม่ออกแล้วทีมันด่าเข้าไปทันทีเลยนะจนถึงคำสบถสาบานออกมาซะก่อนนี่ก็โอ้ยเดือดร้อนเลยนะไล่ไปอีกใช่ไหมได้กี่ธาตุละโกรธคานะธาตุโกรธกลิ่นคือคันธธาตุหรือโกรธคานะวิญญาณธาตุหรือโกรธธรรมธาตุที่เกิดร่วมกับคานะวิญญาณธาตุโกรธชิวหาธาตุโกรธลิ้นหรือโกรธรสธาตุโกรธชิวหาวิญญาณธาตุโกรธธาตุไหนโกรธกายธาตุโกรธโพธพธาตุหรือโกรธกายวิญญาณธาตุไม่รู้ว่าเราโกรธมโนธาตุโกรธปัญจทวาราวชนะจิตกับโกรธสัมปติชนะจิตโกรธธรรมธาตุนะพวกธาตุน้ำเนี่ยนะอาโปธาตุนี่ก็เป็นธรรมธาตุตัวอาโปตัวจักขุประสาทะเป็นจักขุธาตุหรือว่าโกรธโอชารูปหรือว่าโกรธอากาศรูปหรือโกรธวิญญาติรูปหรือว่าไปโกรธลักษณะรูป4วิการรูป3ซึ่งมันเป็นธรรมธาตุโกรธธาตุไหนแน่ใช่ไหมหรือว่าโกรธมโนวิญญาณธาตุของเขามโนวิญญาณธาตุคือสันติรณะจิตหรือว่าไปโกรธมโนทวาราวชนะจิตหรือว่าไปโกรธชวนะจิตโลภะโทสะโมหะหรือโกรธมหากุศลจิตหรือว่าโกรธภวังคจิตของเขาโกรธธาตุไหนกันแน่ในธาตุทั้งหลายเหล่านี้โกรธผัสสะซึ่งเป็นธรรมธาตุนะเจตสิกทั้งหมดเป็นธรรมธาตุก็นั่งไล่เลยผัสสะภาษาก็ธรรมธาตุเราโกรธธรรมธาตุเวทนาก็เป็นธรรมธาตุนะโกรธเวทนาโกรธสัญญาโกรธเจตนาโกรธเอกคตาชีวิตินทรีย์หรือโกรธมนสิการเจตสิกกันแน่มนสิการบางครั้งก็เป็นโยนิโสมนสิการโก บางครั้งก็เป็นอโยนิโสมนสิการโกรธมนสิการดวงไหนของเขาดีโกรธวิถีปาติปาทกะมนสิการหรืออารัมมณปฏิปาทกะมนสิการจะโกรธมนสิการไหนดีเนี่ยไล่ไปเรื่อยนั่งไล่นั่งไล่ให้มันหมดเนี่ยแหมเกือบจะตรัสรู้ธรรมเลยเนาะเอาถ้าหากว่าหาอารมณ์ที่โกรธไม่ได้ก็หาอารมณ์ที่โลภะจะไปยึดไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าหาที่โกรธไม่ได้ก็แสดงว่าหาที่ยึดไม่ได้เหมือนกันท่านก็ต้องมันตรึกอย่างนี้บ่อยๆหรือโกรธสัจจะในตัวเขาหรือเปล่าในตัวคนคนหนึ่งนี่มีสัจจะเท่าไหร่คนหนึ่งนี่มีกี่สัจจะถ้าปุถุชนนะสัจจะได้สองคือทุกข์กับสมุทัยถ้าพระอริยบุคคลได้สัจจะสามคือทุกข์สมุทัยและมรรคนิโรธอยู่ตรงไหนอ่ะนิโรธอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนไม่มีหรอกไม่ได้อยู่ส่วนไหนสักแห่งหรอกในตัวนั่นน่ะแต่ว่าพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่นแหละจนละตัณหาได้นิพพานก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไปเข้าใจผิดไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแย่เลยถ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะขอมาหน่อยซื้อขายกันได้ไปแล้วบ้างบัดนี้เพราะไม่มีอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราหรอกแต่ว่าจะทำนิโรธให้แจ้งก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละมันก็ถามหาโกรธสัจจะอันไหนนะในส่วนทั้งหลายเหล่านั้นหรือโกรธปฏิจจสมุปบาทของเขาในตัวของเขาไหมไม่โกรธที่สังขารของเขาเนี่ยมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยแท้ๆเลยน่าโกรธจริงๆนี่สังขารเป็นปัจจัยกับวิญญาณนั่งโกรธวิบากจิตเขาทั้งหมดอีกโกรธเจตนากรรมในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเรื่องโกรธนามรูปเนี่ยนะทั้งกรรมมชรูปโกรธเจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่นามรูปมันก็น่าโกรธแล้วเราคิดเนี่ยมันไม่ใช่นามรูปมั้งเหรอมันก็พอๆกันนะเนาะเกิดมาก็ถูกมัดอยู่ครอบงำเหมือนกันก็ยังโกรธกันอีกนะนี่แล้วก็ไล่ไปอีกใช่ไหมนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะนะมหาภูตรูปเป็นปัจจัยให้เกิดจักขายตนะเป็นต้นหรือชีวิตรูปก็เป็นปัจจัยแก่จักขายตนะเป็นต้นเนี่ยนะหรือโกรธจักขายตนะเนี่ยนะโกรธสลายตนะโกรธอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกในตัวเขาหรือโกรธภาษาอะไรเลยโกรธเวทนาหรือเปล่าหรือว่าโกรธโลภะที่เขาเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับเวทนาแล้วโกรธตัณหาซึ่งมีเวทนาเป็นปัจจัยหรือโกรธอุปาทานของเขาไม่โกรธกามุปาทานของเขาหรือว่าโกรธทิฏฐุปาทานของเขาแต่เพราะทิฏฐิของเขาอะไรแท้เลยเราจึงนั่งโกรธอยู่นี่เหมือนกันหรือโกรธศีลพัตตุปาทานของเขาโกรธอัตวาทุปาทานโกรธตัวทิฏฐิเจตสิกที่ไปคิดว่าเป็นอัตตาอุปาทานมันก็เป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่เจตนากรรมโกรธเจตนากรรมอีกทั้งที่เป็นกรรมประเภทกรรมภพโกรธกรรมภพหรือเปล่าหรือโกรธอุปาติภพในภพเหล่านี้กรรมภพก็เป็นกามาวจรโกรธกามาวจรหรือโกรธรูปาวจรอย่างเงี้ยเนี่ยภพมันเป็นปัจจัยแก่ชาติโกรธการเกิดใหม่ของเขาอีกเขาเกิดก็ยังโกรธเขาอีกเนาะเขาจะปฏิสนธิของเขายังไปโกรธเขาอีกเนาะถ้าเขาโกรธมาเขาก็แก่ก็ไปโกรธความแก่อีกหรือโกรธชราเนี่ยนะแก่มันก็ต้องป่วยติดตามมาด้วยนะหรือโกรธโรคภัยไข้เจ็บที่มีในตัวเขาแสดงว่าก็หวังดีกับเขาหน้าดูเลยนะไปตามโกรธไอ้รังเกียจโรคภัยไข้เจ็บที่ติดตามเขาก็ไล่ไปอีกเขาเนี่ยเขาก็ต้องตายโกรธความตายที่มีในตัวเขาหรือว่าอาศัยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทำให้เขาเกิดโศกะเขาเสียใจหรือโกรธความเสียใจของเขาก็ไล่ไปเรื่อยนะโศกะหรือปริเทวะโกรธที่เขาร้องไห้ค่ำควรหรือเปล่าหรือโกรธเวลาเขาเจ็บเวลาเขาปวดอย่างเงี้ยทุกขะหรือโกรธเวลาที่เขาโทมนัสคือเสียใจหรือว่าไปโกรธตอนที่เขาประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือไปโกรธตอนที่เขาพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักไปโกรธช่วงไหนกันนะไล่ไปเรื่อยใช่ไหมโกรธเหตุปัจจัยในตัวของเขาเขามีเหตุหกไหมในตัวเขาอะโลภะเหตุโทสะเหตุอโลภะอโทสะอโมหะเหตุอย่างเงี้ยเหตุเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัจจยุบันเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปโกรธเหตุปัจจัยที่มันเป็นเหตุทำให้เกิดจิตเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปหรือโกรธอารัมมณปัจจัยของเขาอ่ะเขาได้รับอารัมมณปัจจัยทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์โกรธอารัมมณปัจจัยในส่วนไหนบ้างโกรธอธิปติปัจจัยเขามีฉันทะมากเราเลยโกรธเลย ขามีวิริยะมากเลยโกรธแล้วก็มีจิตใจเขาใหญ่มากนะใจเขาเป็นอธิบดีเลยโกรธเลยหรือโกรธเขามีปัญญามากขณะที่เขามีวิมังสาเป็นอธิบดีหรือโกรธอารมณ์ที่เขาฝักใฝ่มากสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ที่ทำให้โลภะฝักใฝ่ในตัวของเขาเนี่ยก่อให้เกิดโลภะเราโกรธอารมนาธิปติปัจจัยพวกนั้นหรือเปล่าหรือโกรธอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยจิตแต่ละดวงซึ่งเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปโกรธจิตดวงไหนดีนะเพราะจิตทุกดวงเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยกับจิตทั้งหมดนะซึ่งสืบกันตามลำดับเรียกว่าจิตตนิยามไล่ไปเรื่อยใช่ไหมหรือโกรธสมนันตระปัจจัยโกรธอัญญมัญญปัจจัยแม่จิตเจตสิกเนี่ยมันอาศัยกันและกันเนี่ยนะทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยมันเป็นอัญญมัญญอาศัยซึ่งกันและกันมหาภูตรูปก็เป็นอัญญมัญญปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันน่าโกรธหรือเปล่าอัญญมัญญปัจจัยหรือโกรธสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปดันไปเกิดร่วมกันอีกนะมหาภูตรูปยังเป็นสหชาตปัจจัยแก่อุปาทายรูปอีกไม่นะด้วยจิตเป็นสหชาตปัจจัยแก่เจตสิกเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตเอ๊ะมันน่าโกรธหรือเปล่าเอ๊ะจิตเจตสิกเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตตชรูปน่าโกรธไล่ไปทั้งปัจจัยทั้ง24เลยนะสหชาตปัจจัยได้ละปัจจัยอีกนะเหตุปัจโยอารมณปัจโยอธิปติปัจโยอนันตระปัจโยสมนันตระปัจโยสหชาตปัจโยอัญญมัญญปัจโยนิสยปัจโยนิสยปัจจัยนิสยปัจจัยก็เหมือนกับสหชาตปัจจัยนั่นแหละนะนิสยปัจโยหรือโกรธอุปนิสยปัจโยนะโกรธอุปนิสัยปัจจัยเขาหรือเปล่านะกุศลเป็นอุปนิสัยแก่กุศลกุศลก็เป็นอุปนิสัยแก่อกุศลกุศลก็เป็นอุปนิสัยแก่อัพยากตะโกรธอุปนิสัยส่วนไหนดีไล่ไปให้หมดเลยนะเอาพระไตรปิฎกมาไล่นะสงเคราะห์พระไตรปิฎกลงในตัวเขาให้หมดเลยเสร็จแล้วก็มานั่งโกรธส่วนไหนนะโอ้สงสัยได้ดีแน่นอนนะแต่ความโกรธมันไม่ทำให้ฉลาดขนาดนี้หรอกเนาะปัญหาเวลาโกรธขึ้นมันไม่ได้ฉลาดขนาดนี้นะมุดหมดเลยพระธรรมคำสอนเนี่ยหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เหลืออย่างเดียวเลยโทมนัสโอมนัสเวทนาเกิดเรื่อยเลยนะโอ้น่าสงสารนะพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงตรัสว่านะความโกรธย่อมยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดนะภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโกรธก็ไม่รู้สึกคนโกรธไม่รู้อัดคนโกรธไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ความโกรธครอบงำก็เหลือแต่ความมืดประโยชน์ตนก็มองไม่เห็นประโยชน์ท่านก็มองไม่เห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็นประโยชน์โลกนี้ก็มองไม่เห็นประโยชน์โลกหน้าก็มองไม่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งก็มองไม่เห็นปัญหาที่เรากำลังโกรธนี่มันใหญ่ที่สุดเลยในโลกนี้มีปัญหาใครใหญ่เท่าปัญหาเราหรอกใช่ไหมเพราะโทสะมันเกิดมันปิดบังความจริงหมดปัญหานั้นบางทีมันแก้ไม่ยากนักหรอกแต่ว่าโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับฝุ่นเข้าตาที่จริงมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกแต่ว่ามันเข้าตานี่มันใหญ่นะแต่ถ้าฝุ่นเท่าแก้วน้ำนี่มาเข้าตานี่แย่เลยแต่ว่าฝุ่นเล็กๆมาเข้าตามทำให้ระคายเคืองตาโทสะเหมือนกันเวลามันเข้าไปในจิตของผู้ใดมันก็ทำให้จิตนี่ระคายเคืองแล้วก็โทสะนี่มันเป็นประเภทเหมือนกับไฟนะก็เผาไปเรื่อยเผาทั้งตัวเองด้วยเผาสัมปยุตธรรมด้วยเผารูปนะมันไปเผากรรมชรูปด้วยนะเผาจิตตชรูปเผาอุตุชรูปเผาอาหารชรูปเนี่ยนะเผารูปอย่างอื่นอีกเผาถึงที่สุดเลยตกนรกเลยเนี่ยนะเพราะไอ้เชื่อนั้นเนี่ยมันเป็นเชื่อที่อันตรายมากแต่ก็ไม่เห็นโทษเนี่ยนะแต่ถ้าบุคคลเห็นโทษจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่านี้เป็นข้าศึกภายในเป็นศัตรูภายในเป็นอมิตรภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเนี่ยนะอันเขาเกิดมาเนี่ยเขาสร้างความเสียหายมากแต่มันน่าโกรธจริงๆอ่ะนะก็เขาไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่โกรธเลยนะแต่มันน่าจะทำอย่างอื่นไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะสรุปแล้วเข้าข้างจนโกรธจนได้นั่นแหละโกรธต่ออีกโกรธมาจนชำนาญอ่ะเนาะเออมีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะขนาดพระสารีบุตรลุกขึ้นอ่ะชายจีวรเนี่ยนะพัดระเหยท่านหน่อยกันนั้นท่านยังโกรธพระสารีบุตรเลยนะลองฟังพระสูตรนี้สูตรนึงจะหาเรื่องโกรธนะพระอรหันต์ก็ยังโกรธเลยอ่ะบางคนเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้ายังโกรธเลยใช่ไหมเอ้าเดียรถีเห็นพระพุทธเจ้าโกรธนะโอ้โหทำไมคนนับถือมากจริงๆอ่ะโกรธเขาอีกโกรธที่พระพุทธเจ้าได้ลาภสักการะมากวางแผนหาเรื่องโกรธไปหมดแหละ ทางของเรานี่ถ้าสะสมบ่อยๆมากๆเนี่ยนะมันได้เชื่อมาเนี่ยโกรธหมดนะไปโกรธพระอรหันต์เข้านี่โหแย่เลยนะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอุตส่าห์ทำความดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าโกรธแล้วไม่ขอโทษท่านเนี่ยแย่นะข้อความในสีหนาฏวรรคที่2เนี่ยนะอังคุตรนิกายนวกานิบาตวุฒิสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เจริญกายคตาสติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแล้วข้าพระองค์ปรารถนาจะหลีกจาริกไปในชนบทก็คือไปขอลาจาริกนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงสำคัญการอันควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุตรหลีกไปแล้วไม่นานภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงมานี่จงไปเรียกสารีบุตรตามคำของเราว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรพระศาสดารับสั่งให้หาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรพระศาสดารับสั่งให้หาท่านท่านพระสารีบุตรก็รับคำของภิกษุนั้นแล้วก็สมัยนั้นแหละท่านพระมหาโมคคัลลานะและท่านพระอนนท์ได้ถือลูกดานเที่ยวประกาศไปตามวิหารว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงรีบออกเถิดจงรีบออกเถิดบัดนี้พระสารีบุตรจะบรรลือสีหนาถเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมก็คืออาศัยเหตุการณ์อันนี้พระสารีบุตรจะบรรลือสีหนาถดังนั้นเถิดคือเรื่องมีอยู่ว่าในยะว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยนะเห็นพระเถระมาด้วยภิกษุบริวารเป็นอันมากคือช่วงที่พระสารีบุตรมาพระพุทธเจ้าเนี่ยชวนหมู่ภิกษุเนี่ยมาเยอะก็เลยคิดว่าพวกภิกษุเหล่านี้ทิ้งพระตถาคตแล้วออกไปแวดล้อมพระสารีบุตรเราจักทูลห้ามการไปของพระเถระนั้นเสียเห็นพระไปเยอะเดี๋ยววัดมาวัดจะร้างหรือเปล่าเนี่ยติดตามพระสารีบุตรไปหมดเลยเนี่ยผูกความโกรธโดยมิใช่ฐานะไม่จำเป็นจะต้องไปเสียใจขนาดแล้วยังโกรธเลยนะสะสมมานะนั้นถ้าเราไม่สมาทานที่จะเห็นโทษของความโกรธเนี่ยนะมันได้ทุกๆอารมณ์ก็โกรธหมดเลยจึงได้กราบทูลแล้วอย่างนั้นถามว่าภิกษุนั้นผูกอาฆาตในเพราะเหตุไรตอบว่าชายจีวรของพระเถระผู้กำลังลุกขึ้นไปไหว้พระทศพลถูกตัวของภิกษุนั้นเข้าลุกขึ้นก็ธรรมดานะหรือบางท่านกล่าวว่าลมพัดไปถูกเอาดังนี้นะคือลุกขึ้นก็มีลมไปกระแทกบ้างนั่นแหละแค่นั้นแหละท่านก็ผูกอาฆาตด้วยเหตุประมาณเท่านี้แล้วเมื่อได้เห็นพระเถระไปด้วยบริวารเป็นอันมากก็เกิดริษยาขึ้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราจักทูลห้ามการไปของพระเถระนั้นเสียดังนี้นะพระศาสดาก็สดับคำของภิกษุนั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าเมื่อใครพูดคัดค้านว่าพระสารีบุตรมิได้ประหารภิกษุนั้นเธอจะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เข้าข้างฝ่ายพระอัครสาวกของพระองค์อย่างเดียวมิได้เข้าข้างข้าพระองค์ดังนี้แต่พระพุทธเจ้าบอกเอ๊ะพระสารีบุตรทำเมื่อไหร่อย่างนี้เอ๊ะนี่พระพุทธเจ้านี่เห็นว่าเข้าข้างลูกศิษย์เนี่ยเข้าข้างอัครสาวกข้างขวาก็บอกว่าพึงใจเจ็บในพระองค์แล้วก็จะไปบังเกิดในอบายแล้วก็ได้ตรัสสั่งกับภิกษุรูปหนึ่งให้ไปเรียกพระสารีบุตรมาเราจะถามเรื่องนี้ดูดังนี้ทีนี้ฝ่ายพระอนนท์กับพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะรู้เข้าก็เลยไปตามกุฏิเนี่ยนะไปเที่ยวเคาะเออมันพระสารีบุตรจะบรรลือสีหนาถนะไปดูว่างั้นนะครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับมานะถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเพื่อนพรหมจารย์รูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้กล่าวหาเธอว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วไม่ขอโทษหลีกจาริกไปพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก ายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายคือไม่ตั้งกายคตาสติเอาไว้ในกายกายคตาสติเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของมหากุศลหรือมหากิริยานั่นแหละเห็นไหมมหากุศลหรือมหากิริยานั่นแหละสติที่เกิดร่วมกับมหากุศลมหากิริยาที่พิจารณาในกายเนี่ยนะคือภิกษุรูปใดที่ไม่ตั้งมหากุศลอันนั้นเนี่ยนะเพื่อพิจารณากายว่างั้นเถอะภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่นะก็บอกว่าคนที่กระทบกระทั่งคนอื่นแล้วไม่ขอโทษขอโพยแสดงว่าคนนั้นไม่ได้เจริญกายคตาสติไม่ได้เจริญมหากุศลอันนั้นหรือไม่ได้เจริญมหากิริยาอันนั้นแน่นอนว่างั้นเถอะจึงได้มีมานะเย่อหยิ่งทำผิดพลาดแล้วก็ไม่รู้จักขอโทษขอโพยว่างั้นไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะเพราะไม่ได้เจริญไอ้สติอันนี้แน่นอนนะไม่ได้เจริญสติที่ไปพิจารณากายในภายในนี้แน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำน้องบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่คำว่ากายคตาสติเป็นชื่อของสติที่พิจารณากายพิจารณาโดยอาการเท่าไรเรียกว่ากายคตาสติทั้ง14บัพพะนั่นแหละหรือแม้กระทั่งฌานที่เกิดจากการพิจารณากายก็เรียกว่ากายคตาสติเนี่ยนะนะอานาปานสติก็เรียกกายคตาสติเนี่ยนะทั้ง14บัพพะก็เรียกกายคตาสติแม้แต่ฌานที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากายฌานนั้นก็เรียกว่ากายคตาสติหมดเลยเนี่ยนะดูในกายคตาสติสูตรนะมันถ้าหากว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญมหากุศลมหากิริยาอันนี้ซึ่งการพิจารณากายโดยละเอียดละออท้วนทีเหล่านี้แล้วเนี่ยเวลากระทบกระทั่งแสดงว่าไม่รู้จักที่ต่ำไม่รู้จักที่สูงไม่รู้จักเพื่อนพรหมจรรย์รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยคงเป็นเช่นนั้นเป็นแน่ว่างั้นเถอะแต่ว่าพระสารีบุตรนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะใจของท่านเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกันบทว่าปฐวีสเมนะได้แก่ชื่อว่ามีใจเสมอด้วยแผ่นดินเพราะไม่โกรธเพราะไม่ประทุษร้ายแผ่นดินมีโทสะไหมไม่มีพระสารีบุตรก็ไม่มีโทสะเนี่ยนะพระสารีบุตรเนี่ยจิตเป็นจิตชนิดไหนชาติไหนชาวนะของท่านเป็นชาติ ชาติก ิ ริยา ชาติกิริยาเป็นกุศลอกุศลหรืออพยากตะ ชาติกิริยา เป็นกิริยาเป็นกุศลอกุศลหรืออพยากตะเป็นอพยากตะเนี่ยนะแผ่นดินนี้เป็นกุศลอกุศลหรืออพยากตะอพยากตะนะท่านแผ่นดินไม่โกรธพระสารีบุตรก็ไม่โกรธเหมือนกันเนี่ยนะเพราะเป็นอพยากตะเหมือนกันเพราะท่านเนี่ยละเชื้อแห่งโทสะได้หมดแล้วอุปนิสัยแห่งโทสะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนจะเอาดอกไม้ของหอมไปบูชารูปไร้ครึ่งตัวอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะเอาของที่น่าขยะขยังที่สุดไปรูปไร้อีกข้างหนึ่งใจท่านเสมอเหมือนเดิมเหมือนกันคือเสมอไม่มีโลภะเกิดยินดีทางนี้ไม่มีโทสะเกิดยินร้ายในทางนี้เนี่ยนะท่านเป็นลักษณะนั้นของเรานึกไม่ถูกอ่ะเนาะเดินปาดหน้าหน่อยก็ไอ้ชักสนุกแล้วนะลองเขาเดินข้ามถนนไม่ดูเราไอ้ชักตังหิดตังหิดแล้วนะสังเกตเวลาขับรถเนี่ยบางทีเนี่ยลืมหมดเลยเนี่ยลืมสูตรหมดเลยพระธรรมไม่ได้นำหน้าเราใช่ไหมเหลือแต่โทสะนำหน้าไปอย่างเดียวแท้จริงเนี่ยแผ่นดินจะไม่ทำความสุขใจว่าชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดลงบนเราดังนี้จะไม่ทำความทุกข์ใจว่าชนทั้งหลายทิ้งของไม่สะอาดลงดังนี้ท่านแสดงว่าถึงจิตของข้าพระองค์ก็เห็นปานี้วิปุเรนะไม่น้อยมหคเตนะถึงจิตเป็นจิตที่กว้างใหญ่อัปปมาเนนะขยายออกไปไม่มีประมาณอเวเรนะได้แก่เวรแล้วจากเวรต่ออกุศลและเวรต่อบุคคลคือเนี่ยนะท่านไม่ได้มีเวรต่ออกุศลใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีเวรต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยว่างั้นอัพยาปเชนะได้แก่ไม่มีทุกข์คือปราศจากโทมนัส โสอิทะได้แก่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วพึงกระทำอย่างนี้นะนะใครที่ไม่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยคงจะมีมานะกล้าเพราะว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาถึงความจริงของกายแล้วก็จะไม่พึงมีมานะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมผู้ที่สำคัญกายตนเนี่ยนะพิจารณากายของตัวเองด้วยความวิจิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมได้คาถาเนี่ยไว้ชื่นใจหน่อยมั้งบอกว่าผู้ที่อาศัยแต่ละอย่างเนี่ยนะอาศัยกายเป็นต้นเนี่ยแล้วดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจเพราะจิตที่เรานึกตำหนินึกเหยียดยามนึกดูหมิ่นนึกดูแคลนทั้งหลายแหล่เนี่ยจิตขณะนั้นไม่ได้เป็นกุศลอะไรเลยใช่ไหมเมื่อไม่เป็นกุศลเนี่ยอวิชชาก็เกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ไม่เห็นสัจจะแม้แต่อย่างเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้เช่นข้าพระองค์จักทำกรรมเห็นปานนั้นได้อย่างไรคือท่านเนี่ยอบรมกายคตาสติมาเป็นอย่างดีว่างั้นท่านจึงบรรลือแล้วซึ่งสีหนาถเป็นครั้งแรกว่างั้นทีนี้ต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษพึงหลีกออกไปเป็นแน่นะเพราะว่าคนที่เจริญกายคตาสติก็เอ๊ะแผ่นดินภายนอกกับแผ่นดินภายในต่างกันไหมใช่ไหมเอาแผ่นดินภายนอกกันแหละปลูกผักปลูกหญ้าก็มาเป็นอาหารในภายในนี่ใช่ไหมว่าโตมาทีแรกก็ไม่ได้โตมาขนาดนี้ใช่ไหมนะกายนี้อาศัยอะไรเกิดขึ้นผู้การไม่คล่องเลยนะก็กายอันนี้มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเหมือนกันต้องอบต้องนวดอยู่เป็นนิดท่านจงพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากแล้วก็พิจารณาถึงเวทนาที่อาศัยกายนี้บางครั้งก็เสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาก็ไม่มีเวทนาอย่างอื่นเจือปนเลยมีแต่เวทนานั้นล้วนๆนะก็พิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะน่าจะฉลาดอย่างนี้นะอวิชชาแท้ๆทำให้ไม่พิจารณานะก็บอกว่าน้ำไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดว่างั้นท่านก็ไม่มีใจอึดอัดระอาเอ้น้ำอยู่ภายในเรากับน้ำภายนอกต่างกันไหมน้ำในตัวเรากับน้ำในลำคลองเนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างบางทีน้ำในลำคลองน่าจะสะอาดกว่านะกล้าจะตักดื่มกันได้น้ำในตัวเราเนี่ยตักดื่มได้ไหมโอ้โหแย่เหมือนกันนะใครไปตักน้ำส่วนใดส่วนหนึ่งมากินเนี่ยแย่เลยนะน้ำใสๆหน่อยก็น้ำตาลนั่นแหละส่วนที่เหลือไม่มีใสสักอย่างเลยต้องผ่านเครื่องกรองไม่รู้กี่ชั้นจึงจะใสบ้างแต่น้ำก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังอะไรเลยนะข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างไฟย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยไฟอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลมย่อมพัดซึ่งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็เหมือนกันฉะนั้นแลมีใจเสมอด้วยลมอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเว ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่เพราะว่าธาตุดินน้ำลมไฟในภายในทั้งเราเนี่ยกับภายนอกก็ไม่ต่างกันใช่ไหมผู้ที่มีการอบรมแล้วเส้นผมของเรากับหญ้าเนี่ยต่างกันตรงไหนใช่ไหมเส้นผมกับหญ้านี่ต่างกันไหมต่างกันไหมต่างโดยสมุฏฐานแต่ในความเป็นรูปไม่ต่างกันต่างกันโดยสมุฏฐานเท่านั้นเองเห็นไหมเพราะอะไรเพราะภายนอกก็รูปภายในก็รูปเป็นอัพยากตะเหมือนกันเท่านั้นแหละเพราะบางทีก็ต้องอาศัยญาณนั่นแหละมาส่งเสริมไอ้รูปภายในนี้อีกครั้งหนึ่งนะจะไปสำคัญอะไรนะญาณบางทีไม่ต้องอาศัยเราเขาก็งอกได้นะแต่เราก็ต้องไปอาศัยพวกผักไม้ใบญาณนั่นแหละมาเจริญเติบโตอยู่นี่นะเพราะผู้ที่พิจารณาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟภายในมากก็จะเห็นภายนอกเหมือนกันเมื่อเห็นภายในภายนอกก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสำคัญให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดมานะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่เกิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าสำหรับเช็ดธุลีย่อมชำระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างผ้าเช็ดธุลีย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเช็ดธุลีอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกไปเป็นแน่แสดงว่าถ้าเจริญกายคตาสติกายานุปัสสนาในกายนี้มากๆนะเอ๊กายเรากับผ้าเช็ดธุลีมันจะต่างอะไรกันใช่ไหมบางทีผ้าเช็ดธุลีก็น่าจะสะอาดกว่าใช่ไหมคือผ้าเช็ดธุลีไม่ได้สกปรกมาแต่เดิมใช่ไหมแต่ว่ามาเช็ดกายนี้เข้าบ่อยๆเนี่ยสังเกตดูผ้าเช็ดตัวเนี่ยนะเช็ดหนักๆเข้าไอ้ลำบากกันนะต้องขยันซักหน่อยนะแสดงว่าไม่สะอาดเลยแต่ผ้าเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะนะถ้าซักสะอาดๆเนี่ยใครก็กล้าไปเช็ดตัวเราเนี่ยเอาไปเช็ดอะไรได้บ้างสักอย่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานเหมือนกันก็คือสำนวนนะก็คือเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าๆเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานนั้นก็บอกว่าใจของท่านเนี่ยนอบน้อมมีความรู้สึกไม่ได้มีรู้สึกลำพองอะไรเลยเหมือนกับเด็กจันทานนั่นแหละอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคเขาขาดที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยสงบเสงี่ยมศึกษาดีแล้วเนี่ยเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยโคเขาขาดโคไม่มีเขาอ่ะนะไม่ใช่โคเขาพึ่งงอกนะโคเขาพึ่งงอกนี่มันชอบชนนะก็บอกว่าโคเนี่ยมีเขาแล้วล่ะแต่เขาตัดออกงั้นอันจิตของท่านก็เสมอด้วยโคเขาขาดอันไพบูลย์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับตกแต่งพึงอึดอัดระอาเกลียดชังด้วยซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลย่อมอึดอัดระอาและเกลียดชังด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ท่านรู้สึกรังเกียจกายของท่านเหมือนกับคนชอบสวยชอบงามแขวนศพงูศพสุนัขไว้ที่คอว่างั้นรังเกียจอย่างนั้นแหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกจาริกไปเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนประคองภาชนะน้ำมันข้นนะ ภาชนะน้ำมันข้นก็คือภาชนะน้ำมันข้นที่มีรูรั่วนะมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลย่อมบริหารกายนี้มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจรรย์รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้แล้วไม่ขอโทษพึงหลีกไปเป็นแน่นะโอ้โหอุปมาน่าดูเหมือนกันนะท่านไม่ได้รู้สึกมีมานะพยองลำพองขนแม้แต่นิดเดียวเลยในความรู้สึกของพระอัครสาวกพระสารีบุตรนี้ถ้าโดยรูปร่างท่านก็เป็นคนรูปงามนะหรือว่าโดยทรัพย์เนี่ยท่านมีทรัพย์เนี่ยนะคือ500กว่าโกฏอ่ะมหาเศรษฐีทั่วไปก็จะมีประมาณ80โกฏแต่ของท่านมีเกิน500โกฏอ่ะทั้งโดยตำแหน่งของท่านก็อัครสาวกแต่มองว่าในความไม่มีกิเลสของท่านเนี่ยนะท่านโหละกิเลสได้แล้วนั่นดีจริงๆเนาะที่ไม่ก็ดีก็มีกิเลสนี่แหละ แสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านยังเจริญสติปัฏฐานอยู ่ไม่เลิกจนหน่อยเพราะว่าการเข้าพระสมาบัติเป็นต้นก็ต้องพิจารณากายเป็นต้นนั่นแหละจึงจะเข้าพระสมาบัติได้ก็ต้องพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมนั่นแหละจึงจะเข้าพระสมาบัติเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม แสดงว่าการเจริญสติปัฏฐานนี่ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบัน เจนทานใช ่ทำให้เกิดความสุขมีแต่ผลดีทั้งนั้นนะแม้แต่เรื่องนี้นะถ้าไม่ได้เจอสิบฐานก ็คือถ้าไม่ได้เจริญมาก่อนเนี่ยนะอาศัยเหตุการณ์นี้สงสัยฉุนกลับมาเลยนะ เอ๊ะอะไรกันเนี่ย คงรู้สึกฉุนกลับไปนะแต่ท่านเฉยๆนะท่านก็คือเดินไปแบบสงบเสงี่ยมกลับไปทูลพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่อ่อนน้อมลำดับนั้นภิกษุนั้นลุกจากอาสนะกระทำผ้าอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้เป็นคนพาลแสดงว่าภาละนี่โง่เต็มทีเลยนะเป็นคนหลงเป็นคนไม่ฉลาดอย่างไรที่ข้าพระองค์ได้กล่าวตู่ท่านพระสารีบุตรด้วยคำอันไม่มีเปล่าเท็จไม่เป็นจริงขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับโทษของข้าพระองค์นั้นโดยความเป็นโทษเพื่อความสำรวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุโทษได้ครอบงำเธอผู้เป็นคนพาลคนหลงไม่ฉลาดอย่างไรที่เธอได้กล่าวตู่พระสารีบุตรด้วยถ้อยคำอันไม่มีเปล่าเท็จไม่เป็นจริงแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วกระทำคืนตามธรรมเราย่อมรับโทษของเธอนั้นดูก่อนภิกษุข้อที่ภิกษุเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเห็นไหมถ้าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสังวรเนี่ยนะสังวรห้าต่อไปเลยต่อไปจะสังวรห้าเพิ่มขึ้นจะไม่ให้โทษแบบนี้เกิดซ้ำรอยอีกครับนี่เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะท่านนะไม่ใช่ว่าเห็นโดยความเป็นโทษแล้วก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นแหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมฆบุรุษผู้นี้มิชนะโทษนั้นแลศีรษะของโมฆบุรุษนี้จักแตก70ให้พระสารีบุตรเนี่ยอดโทษให้หน่อยว่างั้นถ้าไม่อดโทษเนี่ยหัวเนี่ย7เสียงแน่ทันทีเลยนะเหมือนกับผ่าแตงโมหรือเปล่าผ่าอย่างรวดเร็วเลยนะออกมา7ส่วนเลยผ่ากี่ครั้งได้7ส่วนผ่า2ได้4ส่วนใช่มั้ยผ่า3ครั้งได้เท่าไหร่ผ่า3ครั้งได้6ส่วนให้ผ่าให้มันได้7นี่ผ่าไงเนาะนึกไม่ออกเลย ทุ่มลงไปเลย กระจายเลยเนาะศีรษะเรานี่ง่ายๆงั้นนะ เหมือนกระถูกยักษ์ปีงไม่ใช่เหรอ เจนทอนคล้ายๆแต่นี่ว่าโทษเนี่ยนะโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าไอ้บาปที่ไปทำกับท่านเนี่ยเหมือนกับที่โกกาลิกะภิกษุที่ไปกล่าวตู่ท่านอ่ะอันนั้นก็ผุพองไปทั้งตัวหมดเลยอ่ะผุพองภายในไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะท่านพระสารีบุตรก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมอดโทษต่อท่านผู้มีอายุนั้นถ้าผู้มีอายุนั้นกล่าวกระผ้าพระองค์อย่างนี้ว่าขอท่านผู้มีอายุนั้นจงอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยถ้าเขาขอโทษข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็อดโทษให้ว่างั้นไม่ได้ถือสาอะไรหรอกก็บอกว่าพระอริยเจ้านะถ้าเรากล่าวล่วงเกินท่าน ห้ามสวรรค์และห้ามนิพพานนะถ้าเราล่วงเกินท่านอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ขอโทษนะไม่อดโทษเนี่ยห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอันในอรรถกถามหานิเทศกล่าวไว้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องขอโทษว่างั้นแล้วก็มีวิธีการขอโทษหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นถามว่าท่านอธิบายเรื่องอะไรเรื่องที่ในวิชา3อ่ะวิชา3ก็คือวิชาที่2ก็คือจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ไปตามกรรมใช่มั้ยผู้ที่มีประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฐิติเตียนพระอริยเจ้าอ่ะนะสมาทานมิจฉาทิฐินั่นน่ะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอ่ะแล้วท่านก็อธิบายถึงผู้ที่กล่าวเป็นอริยุปปวาทะอริยุปปวาทะนั้นเหตุกั้นทั้งสวรรค์กั้นทั้งนิพพานถ้าขอโทษแล้วก็ไม่กั้นแต่กรรมไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าไม่กั้นในชาตินั้นแต่ถ้าได้ปัจจัยพร้อมวันหลังก็ให้ผลอีกนั่นแหละ ถ้ากล่าวจับจ้วงพระธรรมล่ะครับ ก็คิดดูนะว่าพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังมีโทษขนาดนั้นถ้าคำสอนก็ซึ่งเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่ก็ไม่กล้าคิดต่อไปนะเพราะว่าโหคือเจตนาเนี่ยมันถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างหยาบมากอ่ะพระพุทธเจ้าผู้มีคุณซึ่งคำนวณไม่ได้นะพระองค์นี่เป็นผู้ที่คำนวณไม่ได้ชั่งไม่ได้ประมาณไม่ได้พระองค์ไม่มีใครเสมอพระองค์เสมอกับบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์ด้วยอริยคุณทุกอย่างทั้งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมคำพูดของท่านก็คือเหมือนกับตัวท่านนั่นแหละมันคำสอนหรือที่เรียกว่าพุทธพจน์เนี่ยนะถ้าเราไปกล่าวด้วยจิตที่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก็น่ากลัวเหมือนกัน คือกล่าวในลักษณะไม่เห็นด้วยนี่ก็มีโทษไหมครับ ถ้ากล่าวว่าไม่เห็นด้วยมีโทษไหมก็ดูในพระสูตรเนี่ยนะเทียบเคียงในอรคัตถูปมะสูตรกับในมหาตันหาสังกยสูตรอะที่อย่างพระสาติเนี่ยนะมีความเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยงกับพระอริฏฐภิกษุที่ว่าการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวสตรีไม่มีโทษอย่างเงี้ยนะในสูตรนั้นเนี่ยพระอริฏฐะกับพระสาติเนี่ยไม่มีความเจริญงอกงามในคำสอนนี้โดยประการทั้งปวง ระวังเลยคือเวลาอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นของสูงเนี่ยคงจะต้องระมัดระวังทั้งความคิดทั้งการกระทำต่อธรรมะนั้นนะเช่นเราไม่ควรที่จะวางคำพีเหล่านี้ในที่ไม่สมควรหรือว่าเราจะมีอิริยาบถต่างๆก็ต้องให้เหมาะให้พวนกับคัมภีร์เหล่านี้พอสมควรนะครับ เพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะว่าดูก่อนอนนท์ธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยฝากฝังธรรมวินัยว่าเป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วเนี่ยนะอรรถกถาท่านอธิบายว่าพระองค์นิพพานแต่เพียงผู้เดียวพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เนี่ยจะคอยตามโอวาทอนุสาสนีแก่เธอแล้วดีกาวินัยเนี่ยนะในพาหิระนิทานและในวินีตวัตถุเนี่ยยกข้อความอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้า 84,000 องค์นั้นแต่ละธรรมขันธ์ถ้าเป็นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีจิตคิดเป็นอื่นถามว่าจิตนั้นมีโทษไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงว่างั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคือเราเนี่ยเห็นกำแพงมาเห็นรั้วเห็นอะไรเนี่ยเห็นมาเยอะจริงๆเลยนะไม่เคยเอามาตรึกเป็นธรรมะสักอย่างเลยไม่เคยเอาสักครั้งเลยเพราะนั้นนั่งรถไปเนี่ยเหลือไปเห็นกำแพงบ้านนึกถึงอินทรีย์สังวรศีลท่านบอกว่าถ้าหากว่าปาติโมกขสังวรเนี่ยนะถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยปาติโมกขสังวรนั้นก็ไม่บริบูรณ์เหมือนกันกับพร่องกับแพ่งเต็มทีและเหมือนกับนาเนี่ยนะเนื้อนาที่บุคคลปักดำลงไปและไม่มีรั้วมันถ้าไม่มีรั้วเนี่ยนะถ้าท่านนึกภาพออกนาไหนที่อยู่ข้างทางแล้วไม่มีรั้วนะควายเวลามันเดินไปมันก็เขมือบนะอีกตัวเขมือบทีละต้น2ต้นก็ไปเรื่อยอ่ะนะจะถูกเขมือบถูกกินไปเรื่อยทีนี้ศีลที่เราสมาทานกันก็เหมือนกันเนี่ยนะทั้งคารวะก็คือกุศลกรรมบททั้ง10ประการถ้าพระภิกษุท่านก็ในพระปาติโมกหรือพระวินัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถ้าหากว่าไม่เกิดการสังวรเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยหายไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะก็คือเหมือนกับสนทนากับสัมมาเนนว่าสัมมาเนนเราบวชเข้ามาเนี่ยนะเร ราก็นึกว่าวินัยของเราเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าคำสอนที่เรารักษาพระวินัยขึ้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะทุกคนก็ต้องตอบเป็นกุศลใช่ไหมเอาขณะเราที่นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบใจเนี่ยเป็นกุศลข้อไหนขณะนั้นพระวินัยทั้งหมดของเราเนี่ยยังเหลือไหมแล้วก็ถามว่าวินัยเป็นโลภะไหมไม่ใช่ถ้าจิตเป็นโลภะเกิดขึ้นพระวินัยยังเหลือไหมในขณะนั้นเอากุศลนะไม่ล่วงก็จริงแต่ถามว่ามีไหมถ้ามีอยู่ที่ไหนเพราะจิตมันเกิดทีละอย่างทีละชนิดอ้าวถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะพระวินัยมีไหมตอนนั้นเนี่ยไม่มีโมหะเกิดขึ้นวิจิกิจฉาเกิดขึ้นอุทธัจจะเกิดขึ้นกุศลธรรมไม่เกิดเมื่อกุศลธรรมไม่เกิดเนี่ยนะเราจะบอกได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เจริญกุศลอยู่ในขณะนั้นกุศลเจริญอยู่เพราะว่าในขณะนั้นเราไม่มีอินทรีย์สังวรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในขณะที่จิตเป็นอกุศลทีนี้ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยเราจะห้ามจะป้องกันอย่างไรแต่ถ้ากล่าวถึงเรื่องการห้ามการป้องกันเนี่ยนะทำให้นึกถึงข้อความในสัพพาสวะสังวรสูตรที่พระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าภิกษุเนี่ยนะเมื่อไม่สำรวมอยู่ถ้าไม่สังวรทั้ง6ทวารเลยเนี่ยอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นะอินทรีย์สังวรก็คืออารมณ์6สรุปแล้วในโลกนี้นะสงเคราะห์มาหมดแล้วก็เหลือแค่ทวาร6ก็คืออารมณ์6เท่านั้นแหละไม่ใช่รูปก็เสียงไม่ใช่เสียงก็กลิ่นไม่ใช่กลิ่นก็รสไม่ใช่รสก็โพธาภะไม่ใช่โพธาภะก็ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มีทั้งบัญญัติและปรมัตถ์นะบัญญัติก็ธรรมารมณ์ปรมัตถ์ก็ธรรมารมณ์พันสรุปแล้วเรารู้อารมณ์ทุกๆอารมณ์ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยเย็นถึงนอนก็ช่างทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เรารับรู้เนี่ยนะอารมณ์นั้นจะเป็นอดีตอารมณ์ก็ตามอนาคตอารมณ์ก็ตามปัจจุบันอารมณ์ก็ตามอารมณ์ภายในก็ตามอารมณ์ภายนอกก็ตามก็คืออารมณ์เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าเรารับรู้ด้วยจิตที่เป็นโลภะโลภะจิตเกิดขึ้นแสดงว่าเราถือสิ่งนั้นโดยสุภนิมิตถ้าเราโทสะเกิดขึ้นในอารมณ์ต่างๆก็ถือว่าอารมณ์นั้นเราถือโดยปฏิฆานิมิตถ้าไม่พิจารณาอารมณ์นั้นๆอารมณ์นั้นก็เป็นอุเบกขานิมิตองค์บอกว่าเมื่อเธอไม่สำรวมอยู่คือชวนะรับรู้อารมณ์ทั้งหมดนะถ้ากุศลไม่เกิดนะอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อก่อนได้ฟังแล้วไม่เข้าใจนะฟังก็เฉยๆเลยคำนี้ทีนี้ถ้าเราคิดจะเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างนะเราจะอ่านพระไตรปิฎกให้กุศลจิตเกิดสืบเนื่องอย่างเดียวเลยนะไม่ให้มีอารมณ์อย่างอื่นมาเลยให้มีแต่ธรรมะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไอ้พวกที่ไม่เคยสังวรมาเนี่ยจะโผล่มาหมดเลยคุณจะปิดที่ไหนล่ะลองเอานั่งนิ่งๆดูสิอันอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่โผล่มาในขณะที่เรากำลังนั่งเฉยๆเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นคืออารมณ์ที่ไม่เคยสังวรมาแม้แต่อารมณ์เดียวเอาเลยนะให้ยกขึ้นมาเลย1อารมณ์แต่ว่านั่งๆอยู่เฉยๆแล้ววับขึ้นมาเลยอุปนิสัยที่สะสมมาเนี่ยนะอารมณ์นั้นวับโผล่ขึ้นมาเลยวิตกไปตรึกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเคยสงเคราะห์อารมณ์นั้นลงคำสอนสักข้อไหมรู้เลยไม่เคยมีอินทรีย์สังวรเลยตอนนี้เนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะอารมณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆมันเข้ามาหมดเลยเนี่ยนะไปเป็นเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงเคยไปเห็นใครรู้จักใครเนี่ยนะมันมาหมดเลยทั้งที่ไม่ควรมาก็มาอยู่เฉยๆแวบขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละเนี่ยนะแวบขึ้นมาเอ๊ะมาทำอะไรเนี่ยคืออยู่ๆเนี่ยพอมันได้เวทนาที่ใกล้เคียงกันปั๊บเวทนานั้นก็จะเข้ามาวิตกก็จะตรึกถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะทั้งอารมณ์อดีตทั้งใกล้บ้างไกลบ้างอดีตเป็น10ปีก็มีอดีตเป็น20ปีก็มีอดีต20กว่าปีก็มีแต่ไม่ถึง30ถ้า30ก็แสดงว่าระลึกชาติได้แล้วนะก็คือประมาณนั่นแหละ20กว่าปีเนี่ยมันระลึกได้มันจำได้ไปสมหมดเยอะแยะไปหมดเลยนั่งเล่าได้เป็นตุเป็นตานะถ้าจะนั่งเล่าอ่ะเพราะสังเกตว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไม่เคยสังวรเลยไม่ได้ปารภสงเคราะห์กุศลธรรมลงในอารมณ์นั้นๆเลยแต่ถ้าอารมณ์ใดก็ตามที่เราดึงคำสอนใส่ลงไปนะอยากจะให้นึกโดยสุภานิมิตมันก็ไม่นึกเพราะอะไรเพราะเราใส่คำสอนลงไปงั้นอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยก่อให้เกิดอาสวะและความเร่าร้อนมีญาติผู้ใหญ่ท่านนึง ที่เรานึกถึงแล้วเราต้องเรียกว่านึกถึงแล้วก็โทมนัสเวทนาเกิดขึ้นเป็นบางครั้งเลยนะแล้วก็มาทบทวนดูเอ๊ะเราเคยมีสังวรกับบุคคลนี้ไหมเนี่ยนะไม่มีเลยเพราะเราเข้าไปถือโดยสุภาพนิมิตยินดีว่าเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่เคารพนับถือแบบเรียกว่าเคหสิตะเนี่ยนะเรียกว่าความรักอาศัยเรือนว่าเออนี่เป็นลุงเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราอ่ะเข้าไปนึกในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เรียกว่าความรักที่อาศัยเรือนเกิดขึ้นถ้าบุคคลนั้นต้องจากล่ะถามว่าเราดีใจไหมถ้าเราต้องจากกันก็ไม่ดีใจเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจะไม่เห็นอาสวะและความเร่าร้อนหรอกแต่เมื่อใดที่เราบอกว่าคนนี้ต้องจากเราหรือคนนี้เขามาก่ออย่างใดอย่างหนึ่งให้นะนั่นแหละอาสวะและความเร่าร้อนต่างๆก็จะตามมาหลังจากที่ได้รับอารมณ์นั้นๆแหละเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์นะถ้าเราไม่ฝึกสังวรนะยกตัวอย่างนะสมมติถ้าหากว่าผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาคำสอนเนี่ยนะใฝ่ในการเรียนธรรมะเนี่ยนะอ่านพระไตรปิฎกสักเล่มหนึ่งมีพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งถ้าเราไม่เคยพิจารณาในความเป็นจริงของตัวหนังสือเล่มนี้นะถ้าเกิดมันหายจะว่าไงอาสวะและความเร่าร้อนเกิดไหมนะโอ้ชอบเอกสารเล่มนี้มากโอ้ดีจริงๆเลยลองพวกเอาไปทิ้งดูสิอาสวะและความเร่าร้อนจะก่อให้ทันทีเลยจะเกิดทันทีเลยทุกๆเรื่องเลยนะในยกหนังสืออย่างเดียวหรือรองเท้าก็ได้อะถ้าไม่เคยพิจารณาเรื่องรองเท้าเลยนะไปที่ไหนแล้วเอ๊ะเราจอดไว้ตรงนี้นี่รองเท้าเราอะหายไปไหนแล้วเหลือข้างเดียวเงี้ยชักไม่ค่อยสนุกแล้วเหมือนกันนะถ้านึกธรรมะได้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่กว่าจะนึกธรรมะได้เนี่ยก็หาอยู่สัก 3-4 ตลบนั่นแหละถ้าไม่เจออีกก็บางท่านก็บอกใช้กันมาตั้งนานก็ไม่น่าหายเลยครับนะก็จะก่อความเสียใจให้อีกทุกเรื่องเลยโดยที่สุดแม้รองเท้าอ่ะก็จะก่อความเสียใจให้แกเราเนี่ยนะอย่าว่าถึงรถราไม่ว่าบ้านช่องญาติพี่น้องลูกหลานเลยเนี่ยนะในทุกอารมณ์เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาทั้งหมดจริงๆถ้าไม่พิจารณาเนี่ยวันหลังเสียใจแน่เพราะอะไรที่สุดของการถือโดยสุภานิมิตผลของเขาเป็นอย่างไรรู้ไหมถ้าเรายึดถืออารมณ์โดยสุภานิมิตผลของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรบอกว่าผลก็คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเนี่ยนะคือสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะมีความเปลี่ยนแปลงไหมพระองค์บอกว่าเออเราเองก็มีชาติเป็นธรรมดาเราก็ยังยินดีสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาก็บอกว่าแม้แต่แก้วแหวนเงินทองก็สิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเพราะเป็นอุตุสมุฏฐานเกิดจากอุตุเนี่ยประชุมกันขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าชราเป็นต้นก็คือยังไงสิ่งเหล่านั้นเสียหายไปเนี่ยนะไม่ได้งามเหมือนเดิมแล้วหรือต้องเปลี่ยนมือคนไปเนี่ยนะอันอาศัยสิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดทุกโทมนัสและอุปายาตเนี่ยบ้านช่องห้องหอที่ดินที่เลือกสวนไร่นาหญ้าเส้นเดียวเนี่ยก็ก่อทุกข์ให้แกเราถ้ามองอยู่แค่นี้เราก็จะไม่เห็นความลึกซึ้งส่วนหนึ่งก็คือทุกๆอารมณ์เนี่ยเราไปรับรู้ด้วยจิตชนิดใดรับรู้ด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมหากุศลบ้างเจตนาที่เกิดร่วมกับชวนะนั้นมีผลไหมมีผลเมื่อมีผลเนี่ยเราทำกรรมมาทุกอารมณ์เลยไปทำกรรมกับทุกๆอารมณ์เลยนะอารมณ์ที่เห็นอารมณ์ที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้กลิ่นเนี่ยเราทำกรรมมากับทุกๆอารมณ์เมื่อทำกรรมกับทุกๆอารมณ์แล้วเนี่ยนะตัณหาก็ทำหน้าที่ของตัณหาไปเจตนาก็ทำหน้าที่ของเจตนาไปวิตกก็ทำหน้าที่วิตกไปวิจารณ์ก็ทำหน้าที่วิจารณ์ไปทีนี้เราบอกเออทำพวกนี้เป็นอนัตตาแล้วอนัตตาเหล่านี้ใครรับอ่ะกรรมที่อนัตตาทำเนี่ยนะถามว่าเจตนาเป็นอนัตตาไหมเป็นเอาแล้วเจตนาที่อนัตตาทำนะใครเป็นคนรับแทนอ่ะใครนะเคยคิดไหมอนัตตารับอีกถ้าพูดโดยปรมัตถสัจจะก็เรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ก็คือสมมุติว่าของเอามาไปยืมสตางค์ใครไว้เมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเอ้าคนละคนกันแล้วคุณมาทวงผิดคนแล้วตอนนั้นเขาอายุเท่านั้นน่ะเป็นต้นเนี่ยนะเขาชื่อแบบนั้นเขาหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณมาเทียบดูคนละเรื่องกันแล้วถามว่าพูดอย่างนี้ได้มั้ยอ้าวเราเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นคนเดียวกับคนนี้มั้ยคนเดียวไหมจะว่าคนเดียวก็ไม่ใช่ไอ้จะว่าคนละคนก็ไม่ใช่เอ๊ถ้าคนละคนนะก็จะไม่แบบนี้อีกแต่ถ้า คนคนเดียวกันก็ต้องเหมือนเดิมก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันมาอันเมื่อความสืบเนื่องเป็นไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสังสาระนี่นะความเป็นไปตามลำดับของขันธ์ธาตุอายตนะของความรู้สึกนึกคิดสืบเนื่องกันไปบางอย่างเป็นเหตุบางอย่างเป็นผลนะเพราะฉะนั้นเหตุก็คือเหตุแหละไม่อยากให้นี่ตื่นไปเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมแต่ที่ตอนที่ทำบุญโอ้ยสูญไม่ได้จะเอาจะเอาแต่ที่บาปที่ทำเนี่ยแหมมันอนัตตาเหมือนกันอยากให้มันไม่ให้ผลอ่ะ ลองอ่านดูนิดหนึ่งนะเผื่อว่าจะได้เกิดความอยากไปอ่านสูตรนี้บ้างนะนิดเดียวเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งน่าเกลียดว่าไม่น่าเกลียดเป็นต้นนี่โยนิโสอย่างไรเจอสิ่งที่น่าเกลียดนะครับและโยนิโสว่าไม่น่าเกลียดเนี่ยเป็นต้นเนี่ยทำยังไงคือด้วยการแผ่เมตตาหรือด้วยการเอาธาตุมาเทียบเคียงกัน เจ็ดธาตุ นี่แสดงว่านี่เป็นเรื่องเป็นโยนิโสมนสิการละถ้าเห็นปฏิฆะนี่นะสิ่งที่น่าเกลียดมาเทียบเคียงกันในสิ่งที่น่าเกลียดคือด้วยการแผ่เมตตาหรือด้วยการเอาธาตุมาเทียบเคียงกันในสิ่งที่น่าเกลียดก็ย่อมเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่าเกลียดได ้ นี่เป็นเรื่องของเห็นปฏิฆะแล้วโยนิโสว่าไม่เป็นปฏิฆะก็ได ้สมมติไปเจอข้าวของอะไรที่เราไม่ชอบใจเนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะยกตัวอย่างก็คือคนที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะโกรธถึงกับจะเค้นจะฆ่าอะไรเขาหรอกเพียงแต่ทำแล้วเราไม่ประทับใจสักอย่างใช่ไหมวางข้าวของเป็นต้นเกะกะแล้วก็นึกไม่ชอบเนี่ยนะถามว่าในขณะนั้นเนี่ยเราสามารถนึกเปลี่ยนได้ไหมแต่ถ้าหากว่าสมมตินะลูกหลานเราทำข้าวของเรี่ยราดเลยนะนี่ก็ลูกหลานเรานะเมตตาเกิดนะขณะนั้นนะเขาก็ลูกหลานเรานะคือในความเป็นมิตรก็จะเกิดขึ้นกันทันทีเมื่อความเป็นมิตรเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นก็จะไม่น่าเกลียดแล้วใช่ไหมขณะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้การเจริญเมตตาก็คือการที่สามารถเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยได้ฉลาดคิดนั่นเองนะว่าไม่น่ารังเกียจไม่น่าเกลียดยังไงก็คือญาติเรานั่นแหละถ้าเรานึกแค่นี้ป้าเปล่าจะไม่นึกโกรธแล้วนะแต่ทีนี้ไอ้ความคิดอย่างนั้นเนี่ยจะเสริมเพิ่มพูนพัฒนาให้เป็นมหากุศลอย่างสืบเนื่องได้ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งนะที่ว่าเห็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้วคิดว่าไม่น่าเกลียดอันนี้เป็นฤทธิ์นะที่จริงเป็นฤทธิ์นะเป็นความพิเศษของพระอรหันต์อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าพระอรหันต์ท่านเห็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดท่านเห็นเป็นน่าเกลียดได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดท่านเห็นไม่น่าเกลียดก็ได้หรือน่าเกลียดก็ได้หรือวางใจเฉยก็ได้หรือเห็นของที่น่าเกลียดแต่ท่านไม่เกลียดอย่างเงี้ยท่านสามารถน้อมความคิดของท่านนึกอย่างไรก็ได้เพราะท่านเป็นผู้ที่ชำนาญในมหากิริยาจิตจะให้มหากิริยาจิตพลิกอารมณ์ไปอย่างไรก็ได้เพราะปฐมฌานเนี่ยนะปฐมฌานเนี่ยมีกี่อารมณ์อานาปานสติก็เป็นปฐมฌานเนี่ยนะอสุภสัญญาป่าชาแต่ละอย่างก็เป็นปฐมฌานกายคตาสติก็เป็นปฐมฌานพรหมวิหารแต่ละข้อเนี่ยนะ1-3ก็เป็นปฐมฌานวันท่านสามารถคิดให้เป็นปฐมฌานได้ตั้งหลายอารมณ์อาศัยสิ่งเดียวนี่นะปารภให้เป็นนิมิตอะไรก็ได้มันอยู่ที่ความฉลาดคิดของเราถ้าอย่างเรามองเห็นสีเนี่ยนะถ้าใส่ใจว่ามหาพูดเป็นนิสยปัจจัยแก่สีต่างๆเหล่านี้นะความรู้สึกมันก็พลิกไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะมันอยู่ที่สัญญาเหมือนกันการเจริญธรรมะเนี่ยต้องอาศัยสัญญาไหมถามว่าสัญญามีความสำคัญไหมในการเจริญกุศลธรรมทำไมพระอนนท์ถึงเป็นเอตทัคคะใช่ไหมเรื่องมีสติเนี่ยนะเรื่องมีทิฏฐิเรื่องมีคติเนี่ยนะเพราะพระอนนท์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการกำหนดจดจำอะไรได้อย่างแม่นยำมากเพราะเราเจอหนึ่งอารมณ์นะเรากำหนดจดจำคำสอนนะใส่ลงไปพิจารณาดึงคำสอนใส่ลงไปบ่อยๆได้ถ้าใครที่ฝึกลักษณะนี้ได้มากๆคนนั้นน่าจะมีพระธรรมเป็นสรณะจริงๆเพราะเราก็ต้องมันฝึกนะเพราะว่าถ้าเราฝึกเรื่องนี้อ่อนนะฝึกจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นจิตชนิดต่างๆอะไรบ้างนะถ้าฝึกอย่างนี้ไม่ได้เวทนานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนาไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสุภาพนิมิตเราจะรู้ได้ยังไงว่าจิตเป็นราคะถ้าเราไม่รู้จักนี้เป็นปฏิฆานิมิตรู้ได้ยังไงว่าจิตเป็นโทสะถ้าหากว่านี้เป็นอุเบกขานิมิตเรารู้ได้ไงว่าจิตเป็นโมหะ สุภานิมิตให้เวทนาเท่าไหร่โสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาเวทนานุปัสสนาก็จะเข้าใจยากไม่ใช่ไปทำให้มันปวดขึ้นมาก่อนแล้วก็จะได้เออนี่เวทนามาจะข้อนักแข่งให้จะเอาทุกข์ขนาดไหนก็ได้เอาบวมแป่งเลยก็ได้ถ้าอยากทุกข์กันนะทุกข์ถอดรองเท้าไปเดินเหยียบบนหินก็ได้อยากให้มันเห็นเวทนาชัดๆแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เวทนาเฉพาะทุกขกายะอย่างเดียวเพราะเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงเวทนาเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงทุกดวงนั่นแหละเขาไปบอกว่า10ดวงอะไรเยอะเลยนะเพราะเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนั่นแหละมีจิตดวงใดบ้างที่ไม่มีเวทนาประกอบนะขณะเห็นขณะได้ยินเป็นต้นถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวทนาไหนเป็นเวทนาที่มีอมิตรเวทนาที่ไม่มีอมิตรเพราะเวทนาเนี่ยนะยกตัวอย่างโสมนัสเวทนาถ้าถือโดยสุภาพนิมิตเวทนานั้นเป็นสุภาพนิมิตเวทนาที่เกิดร่วมกับมหากุศลเป็นเรียกว่าไม่อาศัยอมิตรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแยกอย่างนั้นจึงจะเจริญเวทนานุปัสสนาได้เนี่ยนะถ้าแยกสิ่งเหล่านี้อ่อนนะเวทนานุปัสสนาก็อ่อนจิตตานุปัสสนาก็อ่อนธัมมานุปัสสนาเนี่ยหายเงียบเลยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยนับว่าหยาบแล้วเวทนาก็นับว่าหยาบไอ้พวกเจตสิกอย่างอื่นๆเนี่ยนะละเอียดกว่านั้นอีกเพราะถ้าพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยแม่นก็ยากเหมือนกันว่าไงนะท่านไหนหยาบสิเพราะเขาเป็นประธานของทั้งหมดอ่ะเป็นประธานของเจตสิกทั้งหมดเลยเขาเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์เมื่อเทียบกับอย่างอื่นแล้วเพราะจิตเนี่ยถึงความเป็นอธิบดีด้วยนะจิตนี้เป็นทั้งอธิบดีด้วยเนี่ยนะเป็นทั้งอะไรนะอิทธิบาทเป็นได้ทั้งหลายอย่างเนี่ยนะฉะนั้นจิตเนี่ยนับว่าเป็นใหญ่โลกิยธรรมทั้งหมดพระองค์เนี่ยยกจิตเป็นประธานเนี่ยนะยกจิตเป็นประธานในโลกิยธรรมทั้งหมดนะแต่ทีนี้เราก็ต้องหมั่นฝึกบ่อยๆเลยนะว่าเห็นหนึ่งสีเนี่ยก่อให้เกิดจิตได้กี่ดวงเราเห็นเนี่ยจิตเราเป็นอะไรได้บ้างนะต้องตรึกอย่างนี้แล้วก็จะเห็นในความเป็นอายตนะก็ง่ายด้วยนะศึกษาเรื่องอายตนะก็ง่ายหนึ่งนะเราเห็นหนึ่งสีเนี่ยก่อให้เกิดจิตดวงใดได้บ้างสีนั้นก่อให้เกิดจิตของใครได้บ้างเมื่อวานนั่งรถมากับคุณหมอบอกว่าเนี่ยนะถนนเส้นนี้ที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นที่รับอารมณ์ของคนมากี่คนแล้วใช่ไหมเออถนนเส้นนั้นอ่ะก็คือตรงตลาดพยอมอ่ะเป็นที่รับรู้ของคนกี่คนแล้วก็แสดงว่ารับรู้มามากจิตมากขนาดนั้นถนนเส้นนั้นเป็นอายตนะไหมเป็นอายตนะภายนอกของจิตกี่ดวงอ่ะไม่รู้อ่ะในขณะนี้เขาก็รับรู้กันอยู่และตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกท่านเนี่ยก็เป็นอารมณปัจจัยของชาวนาของอาตมาเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าจะรู้ด้วยกำลังของบุรุษแล้วว่าคิดอะไรอ่ะคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีตามอนุภาพของคือจิตอนัตตาจริงนะแต่เจตนามีผลนะดวงที่หนึ่งชาตินี้สูตรแม่นๆหน่อยจะได้หิริโอตตัปะมากๆนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นโทษของความนึกคิดเมื่อยามเห็นไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าการเห็นอย่างเดียวจักขุทวารจริงแต่ว่ามโนทวารวิถีจะเกิดสลับกับการเห็นเห็นไหมได้ยินเสียงสุนัขเห่าเนี่ยมโนทวารวิถีสลับเอ็มเห่าเรื่องอะไรนะมโนทวารวิถีสลับคิดโน่นคิดนี่กับการได้ยินเนี่ยสลับกันเนี่ยนะทุกอารมณ์เนี่ยนะมโนทวารวิถีจะสลับถ้าเราไม่สามารถฝึกมโนทวารวิถีได้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยอธิษฐานให้อุปนิสัยดีๆเกิดขึ้นเนี่ยนะการเห็นของเราเป็นอกุศลทั้งนั้นเลยเนี่ยนะอกุศลเหล่านั้นมีโทษหรือไม่มีโทษเนี่ยนะตรงนี้ต้องเอาเรื่องนี้มาเพ่งให้มากๆจริงๆถ้าเราเพ่งเรื่องทุกโทษของการไม่สังวรน้อยไปการสังวรเราก็จะอ่อนศีลจะบริสุทธิ์ได้เพราะเห็นโทษของการทุศีลเห็นโทษว่าเมื่อทุศีลนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้ไปแล้วถ้าสังวรศีลแล้วจะมีผลดีอย่างไรต่อไปบ้างสองตัวนี้ต้องแม่นมากถ้าเห็นสองตัวนี้แล้วจะเจริญต่อไปได้แต่ถ้าไม่เห็นสองตัวนี้มานั่งฝึกเอ้เราเนี่ยบ้าหรือเปล่ามานั่งคิดอะไรอยู่เนี่ย คิดทำอะไรเนี่ยชาวบ้านในเมืองก็ไม่เห็นคิดเหมือนเราทุกคนเลยนะก็ต้องนึกถึงหน้าขาสูตรนะเออฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินเนี่ยไหนมากกว่ากันเราเป็นฝุ่นหรือเป็นแผ่นดินนึกถึงที่ในอินทรีย์ในเรื่องอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลั้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงพระเถระรูปหนึ่งเนี่ยท่านกำลังตากแดดนะกำลังตากแดดและเจริญกรรมฐานอยู่นะกำลังต่อเนื่องอยู่แล้วลูกศิษย์ท่านบอกว่านิมนต์เข้าร่มเถอะครับ ทางโน้นมันร้อนอยู่ที่นี่เย็นเขาบอกว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะกลัวความร้อนนะครับคือร้อนท่านก็นึกถึงว่าความร้อนในอบายกับความร้อนตรงนี้เนี่ยนะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างท่านได้รับความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยจิตของท่านเนี่ยตรึกเรื่องมหากุศลอย่างเดียวเลยตรึกคำสอนอย่างเดียวเลยคือการคิดถึงธรรมะนั้นอ่ะไม่ได้คิดเอาเองนะเราไม่ได้คิดเอาเองเลยนะเพราะการตรึกที่ถูกต้องเราก็ต้องในความเป็นสาวกอ่ะคำสอนว่ายังไงต้องตรึกตามแนวคำสอนอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาตรึกสงสัยครับเขาจะไปหาผู้ทรงพระไตรปิฎกที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาก็จะแนะนำต่อไปได้ของเราก็เหมือนกันของเราก็อาศัยมีพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยนะเราก็อ่านไปด้วยฝึกตรึกไปด้วยอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาเราเนี่ยนึกไปก็เออบุญน้อยไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะแต่ก็ถ้าเรามานั่งร้องโอดครวญว่าโอ้ยบุญน้อยบุญน้อยก็ไม่ต้องปฏิบัติกันแล้วชาตินี้เนี่ยนะก็รอให้บุญมากรอแล้วบุญจะมากขึ้นไหมไม่มากนะเราเพราะเราใช้บุญเก่าของเราไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราได้บุญเก่ามาดีมาเป็นมนุษย์แล้วใช้บุญเก่าไปเรื่อยแล้วก็บอกเราเนี่ยบุญน้อยบุญน้อยเราเกิดทันศาสนาพระศรีอานเป็นต้นเนี่ยนะนั่งรอนอนรอจิตเป็นโลภะต่อไปคิดดูขนาดนี้ยังน้อยเลยนะไปเจอท่านน่าจะน้อยกว่านี้เพราะอะไรเพราะเราเริ่มใช้บุญหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปถึงท่านเลยหมดบุญเลยคันนี้หมดพอดีเลยตอนนั้นเพราะไปเกิดในอบายเลยเพราะใช้วิบากของกรรมดีไปเรื่อยไปแล้วแล้วในช่วงระหว่างนี้เราไม่ได้ทำบุญอย่าลืมว่าชาวนะของเรามีอยู่สองชาติเท่านั้นเองนะชาติกุศลกับอกุศลมีอยู่สองชาติเขาบอกว่าผมเฉยๆกันมาผมอยากทำตัวให้มันเฉยๆเออเฉยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเฉยบางอย่างก็เกิดร่วมกับโลภะนะทานข้าวแบบเฉยๆอย่างเงี้ยนะแต่ก็ทานได้ตั้งเป็นชามอย่างเงี้ยแบบเฉยแบบนั้นเนี่ยเฉยโลภะนะเลยนะนะโลภะนะจ๊ะไม่ใช่โมหะเพียงแต่ว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณาธิปติมันเลยไม่โสมนัสคือไม่ใช่อาหารของโปรดว่างั้นเถอะแต่ก็ทานได้ไปตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่อารมณาธิปติเท่านั้นแหละคือถ้าอารมณาธิปติจะก่อให้เกิดโสมนัสนี่ก็เป็นอารมณ์ธรรมดาหรือเฉยอีกอย่างหนึ่งเฉยแบบอุทจักฟุ้งไปเรื่อยนี่หรือเฉยแบบมหากุศลถ้ามหากุศลมีสูตรว่าเฉยเป็นไปกับเฉยแต่ปรารภเรื่องทานเฉยปรารภศีลเฉยปรารภวิปัสสนาเฉยปรารภคำสอนอ่ะคิดถึงคำสอนนะแต่ว่าเวทนาเป็นอุเบกขาทีนี้ถ้าเวทนาของมหากุศลกับเวทนาของอกุศลเนี่ยนะแตกต่างกันเวทนาของมหากุศลมีมุทุตามีกัมมัญญตามีปาคุญญตามีละหุตาเกิดร่วมด้วยเวทนาของอกุศลมีอุทธัจจะเกิดร่วมด้วยมีโมหะเกิดร่วมด้วยนะมีโทษอย่างอื่นเกิดหมดเลยมันจึงมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นทำตัวเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดขึ้นนะหรือไปทำให้มันดีใจหัวเราะคืนเคงเลยตลกโบคาไปเลยพระองค์บอกว่าเสียงหัวเราะแบบธรรมดานั่นแหละเสียงร้องไห้ของพระอริยะอีกนะแล้วก็นึกเอ๊ะทำไมศึกษาดีๆจะให้เราทำยังไงกันแน่เนี่ยให้ไปทำยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคือทำก็ทำเถอะแต่ว่าขอให้เข้าใจสักอย่างเนี่ยนะถ้าบอกว่าต้องไปนั่งหรือต้องไปนอนหรือต้องไปยืนหรือต้องไปเดินก็อิริยาบถใดที่สามารถเจริญกุศลได้มากคิดกุศลได้เยอะๆก็ทำไปเถอะเพราะว่าอิริยาบถพระองค์ก็แบ่งไว้เป็นส่วน2ควรเสพก็มีไม่ควรเสพก็มีเนี่ยนะคือถ้ากุศลเจริญควรเสพถ้ากุศลไม่เจริญไม่ควรเสพเนี่ยนะต้องแยกออกเหมือนกันเด็กแยกสภาพจิตออกเลยว่าเมื่อรับอารมณ์อย่างเงี้ยจิตเป็นอย่างไรนะเมื่อเห็นจิตเป็นอย่างไรเมื่อได้ยินจิตเป็นอย่างไรเนี่ยนะถ้าเราศึกษามาทั้งตัวอารมณ์และตัวจิตมาเป็นอย่างดีเราก็จะฝึกอ่านความคิดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าภายนอกเขาเห็นในอารมณ์เดียวกันเขาจะคิดอย่างไรถ้าหากว่าเรานึกเอ้ยนึกยากนะอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยเอ้ยเขามีความคิดยังไงเอาเรื่องอาชีพมาตั้งนึกเป็นสายอาชีพเลยคนอาชีพจัดดอกไม้เขาเห็นดอกไม้อย่างนี้เขาจะคิดยังไงใช่ไหมสายอาชีพจะคิดคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะตามสมควรแก่อาชีพของตนของตนนะการเห็นอะไรแต่ละอย่างเพราะอาชีพนี้ก็คือคนที่ส่องเสพอารมณปัจจัยนั้นบ่อยๆในเรื่องนั้นเรียกว่าอาชีพนั้นนะกายกรรมวจีกรรมที่เป็นไปกับอารมณ์ใดบ่อยเรียกคนนั้นทำอาชีพนั้นแหละงั้นอาชีพที่สะสมนั่นคืออุปนิสัยของเขาเมื่ออุปนิสัยของเขามาเจออีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะคิดตามแนวความคิดเดิมๆที่เขาสะสมมาเพราะฉะนั้นอุปมาอุปไมยของเขาเป็นต้นเนี่ยนะแนวความคิดของเขาก็ตามเรื่องเดิมๆของเขาที่เขาเคยคิดมาเพราะจิตเนี่ยนะสมมติเราคิดตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนอันเดิมก็จริงแต่อันเดิมเป็นอุปนิสัย เหมือนพระสมบัตินั่งอยู่ตรงนี้กับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคนเดียวกันไหมแต่ว่าแนวความคิดทุกอย่างเนี่ยนะอาศัยอุปนิสัยเดิมๆนั่นแหละเป็นปัจจัยให้แล้วก็มันฝึกถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะเรื่องปัจจัยเนี่ยจะแม่นขึ้นเนี่ยนะเพราะเรานึกถึงเรื่องปัจจัยเนี่ยให้นึกเป็นชาติแล้วจะเบาคือนึกโดยอุปนิสยชาติเนี่ยนะกลุ่มปกตูนะอารมณชาตินะวัตถุปุเรชาตชาติอนันตรชาตินานคคณิกกรรมะเนี่ยนะอันนี้ก็เบาไปเยอะแล้วส่วนรายละเอียดในเรื่องปัจฉาชาตชาติเป็นต้นก็เพิ่มนิดหน่อยรูปชีวิตตินทรียชาติก็อีกนิดหน่อยอาหารชาติก็อีกไม่มากนักเหมือนกันเพราะถ้าเอาปัจจัยหลักๆกว้างๆ กลุ่มสหชาตชาติเป็นต้นมาตรึกแล้วก็จะมองเห็นคำสอนในชีวิตเราเนี่ยมากขึ้นเห็นหนึ่งอารมณ์ก็สามารถคิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเอาคำสอนเรื่องอะไรมาตรึกต่อไปก็ได้แต่ว่าต้องเบื้องต้นก็ต้องขยันหน่อยมีศรัทธาเนาะถ้าไม่มีศรัทธาก็ยากเหมือนกันก็ตถาคตโพธิศรัทธาถ้ามั่นคงขนาดไหนก็สามารถที่จะฝึกได้มากเท่านั้นถ้าตถาคตโพธิศรัทธาอ่อนการตรึกเป็นต้นก็จะอ่อนตามไปด้วย